कोष्ठक में दिया। उर्वशी का अर्थ दुर्गाचार्य स्कंद स्वामी दोनों विद्युत करते हैं, क्योंकि पूर्व के मंत्र में विद्युत शब्द पड़ा है। ये 11वां मंत्र था जो निरुक्त में आया है। 10वें मंत्र में विद्युतो ज्योति परिसंजिहानम मित्रावरुणा यदपश्यताम त्वा तत्ते जन्म उतैकम वशिष्ठागस्त्यो यत्वा विषय आज अभार है। तुझ विद्युत की ज्योति को चारों ओर छूटते हुए जो मित्र और वरुण ने विद्युत की ज्योति को चारों ओर परिसंजिहानम छूटते हुए मित्रावरुणा यदपश्यताम त्वा मित्र और वरुण ने देखा ए वशिष्ठ तत्ते जन्म उतैकम वशिष्ठ है अगस्त्य नहीं ए वशिष्ठ वह तेरा एक जन्म था अगस्त यत्वा विषय आज अभार है अगस्त तुझे प्रजाओं के पास ले आया। इसके आगे वही उतासी मंत्र आया है। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है कि ब्रह्मवेत्ता वशिष्ठ, यहां पर वशिष्ठ को संबोधन किया है जो मंत्र निरुक्त में दिया है। उतासी मैत्रा वरुणो वशिष्ठ उर्वश्या ब्रह्मन मनसोधि जाता जो मंत्र है, यहां पर वशिष्ठ को संबोधन करके कह रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ता वशिष्ठ तू उर्वशी के मन से पैदा हुआ है और मैत्रा वरुण भी है। मंत्र है उतासी मैत्रा वरुणो तू उर्वश्या मनसोधि जाता। देखिए मंत्र को शब्दों पर ध्यान दीजिए, उर्वश्या मनसोधि जाता ब्रह्मन ये संबोधन है कि वो ब्रह्मवेत्ता वशिष्ठ, ब्रह्मन वशिष्ठ ये दोनों संबोधन पद हैं। ये ब्रह्मन वशिष्ठ ब्रह्मवेत्ता वशिष्ठ उर्वश्या मनसोधि जाता उर्वशी के मन से पैदा हुआ है और मैत्रावरुण भी है। वशिष्ठ को मैत्रावरुण बता रहे हैं और उर्वशी के मन से पैदा हुआ बता रहे हैं। और आगे दूसरी पंक्ति में कहा दैव्येन ब्रह्मणा ब्रह्मणा दैव्येन दिव्य ब्रह्म के द्वारा फेंके गए तुझ अंश को दैव्येन ब्रह्मणा स्कन्नम द्रप्सम द्रप्सम माने अंश भाग स्कन्नम फेंका गया जो भाग है उसको विश्वे देवा पुष्करेत्वा अदनंत विश्वे देवा सब देवताओं ने हृदय कमल में पुष्कर हृदय अंतरिक्ष में आददंत धारण किया। शतपथ ब्राह्मण में मनो मैत्रावरुणा मन को मैत्रावरुण कहा। कौशेतिक में गो संस्तो मित्रावरुण वाणी और स्तुति को मित्र वरुण कहा गो संस्तव। शतपथ में मनो अंतरिक्ष लोक का ये पाठ है। तांड्य ब्राह्मण में वशिष्ठस्य जनित्रे वशिष्ठ को पैदा करने वाली वशिष्ठ को पैदा करने वाले दो साम हैं ऐसा कहा तांड्य ब्राह्मण में। शतपथ में वाग वही वशिष्ठा वाणी वशिष्ठा ऐसा कहा। इतरे ब्राह्मण में वाक वही मनश्च देवानाम मिथुनम वाणी और मन देवताओं के जोड़े हैं ऐसा लिखा। इन ब्राह्मणों के आधार पर यदि हम वशिष्ठ को मन माने और मित्र वरुण को क्रम से वाणी और भक्ति ज्ञान और भक्ति तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ को मन माने और मित्र और वरुण को क्रम से वाणी मानी ज्ञान और स्तुति मानी भक्ति। मन को उर्वशी का पुत्र उसकी चंचलता के कारण कहते हैं। उर्वशी का पुत्र बताया, पहले उसे विद्युत ज्योति विद्युतो ज्योति बिजली की चमक कहा, फिर उर्वशी के भी मन से पैदा हुआ कहा। विद्युत की ज्योति मन को बिजली की चमक कहा और उर्वशी के मन से पैदा हुआ। पहले तो बिजली तेज फिर उसका भी मन, जैसे गांव में एक कहावत है गिलोय और नीम चढ़ी, ये मैं दे रहा हूं इसमें नहीं लिखा। बिजली ही तेज फिर उसका है, दोनों ही बोलते हैं। मन विद्युत की ज्योति कहा पहले मंत्र में विद्युतो ज्योति परिसंजिहानम मित्रावरुणा यदपश्यताम त्वा, मन को विद्युत की ज्योति कहा और इसमें उर्वशी के मन से पैदा हुआ बताया। तो बिजली की चमक पहले ही चंचल है और फिर उसको उर्वशी के भी मन से पैदा हुआ बताया। बिजली की चमक और बिजली से पैदा हुआ, हाँ तो बिजली से पैदा हुआ बताया। तो पैदा हुई चीज और भी तेज हो जाती है ना, पुत्र को ये विशेष अर्थ में लेते हैं। विद्युत की ज्योति, विद्युतो ज्योति, तुम विद्युत की ज्योति चारों ओर छूटे हुए मित्र और वरुण ने देखा। विद्युत की ज्योति अभेद में भेद कथन कर दिया, पुरुष का चैतन्य इस तरह से अभेद में भेद कथन कर दिया। विद्युत और ज्योति एक होते हुए भी विद्युत की ज्योति उर्वशी के मन से पैदा हुआ, हाँ तो उसकी प्रकर्षता बताने के लिए। नहीं वो तो काव्य में तो उसको ऐसे ऐसे ही कहेंगे ना, उसको यदि हम प्रकर्षता बताएंगे तो यूं ही कहेंगे कि विद्युत और फिर उससे पैदा हुई कोई चीज बता रहे हैं तो और भी ज्यादा तेज हो गई ना। जी जी वो विद्युत का प्रकाश जैसे हम बोला तो विद्युत समझ लेंगे, एक तो है विद्युत, हाँ, और दूसरा है विद्युत से पैदा हुआ, एक तो विद्युत और एक विद्युत से पैदा हुआ, दो होगी ना। पहले मंत्र में तो विद्युत की ज्योति का मतलब विद्युत, उत्तम गुण हुआ, हाँ, और विद्युत से उर्वशी से पैदा हुआ तो और भी ज्यादा उसकी चंचलता दिखा दी। ऐसे इन्होंने ये कहा कि बिजली की, वैसे तो इन्होंने ऐसे लिखा है बिजली की चमक, पर आप जैसे बोल रहे हो उसके अनुसार मैं संगति लगा रहा हूं कि बिजली की चमक का अर्थ है बिजली, और फिर उर्वशी के मन से पैदा हुआ बताया। पहले तो बिजली ही तेज, फिर उसकी जैसे इन्होंने कह दिया ना बिजली और फिर उसका मन, अस्थिरता की पराकाष्ठा। मित्र और वरुण का साचर्य दूसरे शब्दों में उसको ज्ञान और भक्ति का प्रदान है। जो अगस्त अगस्त तुझे प्रजाओं के पास ले आया, अगस्त माने गुरु, गुरु के कुंभ माने गर्भ में हुआ है, जो अगस्त के कुंभ गर्भ में हुआ है ये भी इसका एक जन्म है। देवताओं ने पुष्कर अर्थात हृदय कमल में रखकर उसे समाहित किया है। तत्तो जातम ऋषि माहुर वशिष्ठम, इस जन्म के पश्चात वशिष्ठ को ऋषि कहते हैं। मित्र और वरुण ज्ञान और भक्ति द्वारा सींचे हुए तेज रेत मानी तेज को धारण करके वशिष्ठ मान माप तुला पूर्ण पुरुष बना है। ज्ञान और भक्ति के द्वारा सींचे हुए तेज को धारण करके वशिष्ठ जो है वो मान माप तुला पूर्ण पुरुष बना है। स्वयं वेद कहता है उक्त भृतम साम भृतम विभर्ति, उसी सूक्त का ये वाक्य है, उक्त भृतम साम भृतम विभर्ति ग्रावाणम विभ्रत प्रवदात्यग्रे, वाणी द्वारा तथा साम द्वारा संग्रहित तेज को धारण किए हुए वशिष्ठ आगे जाकर उपदेश करेगा। उक्त भृतम साम भृतम विभर्ति ग्रावाणम विभ्रत प्रवदात्यग्रे, आगे जाकर के उपदेश करेगा। पूर्ण शिक्षा होती ही वह है जिसमें बुद्धि और हृदय दोनों का एक साथ विकास कराया जाए, बुद्धि और भावना दोनों का एक साथ विकास कराया जाए। दूसरे शब्दों में वशिष्ठ सुसंस्कृत मन है, हृदय कमल उसका अंतरिक्ष है, देवताओं का मन वहीं रहता है। इससे पूर्व वह उर्वशी के हृदय की तरंग है, आचार्य की कृपा उसका दूसरा जन्म है, जिसे वेद ने उतापी इस निपात को दोहरा दोहरा करके स्पष्ट किया है। मित्र और वरुण का रेतस ज्ञान और भक्ति की मिली हुई शक्ति है। वेद में मित्र वरुण विद्युत के प्रकाश को देखते हैं, मित्र और वरुण विद्युत के प्रकाश को देखते हैं, परंतु वहां ज्योति त्वा अददंत का विशेषण है। ज्योति जो है त्वा का विशेषण है, अर्थात स्वयं वशिष्ठ को चंचलता के कारण बिजली की चमक कहा गया। उसके बाद उक्त तथा साम ब्राह्मण के शब्दों में गौ और संस्तव, आजकल की भाषा में ज्ञान और भक्ति के रूप में मित्र और वरुण के रेतस अर्थात शिक्षा रूपी यज्ञ रेतोवत्र रेतोवात्र यज्ञ सत्वत ब्राह्मण में रेतो को यज्ञ कहा। रेतस अर्थात शिक्षा रूपी यज्ञ से दूसरा जन्म होता है। इतिहासकार ने उर्वशी के दर्शन मात्र होने से वरुण के रेतस से वशिष्ठ का पहला जन्म करवाया, ये उसकी भूल है। क्या इसी के निराकरण के लिए यास्क ने उत्का अर्थ अपि कर दिया है जिससे बला दूसरे जन्म पर दृष्टि पड़ जाए। तो इन्होंने एक स्कंद स्वामी का भी यहाँ वो दिया है, नित्य पक्ष में उर्वशी विद्युत का नाम और वशिष्ठ ढके हुए जल समूह का नाम है। आदि दैविक अर्थ में धन धान्य आदि ऐश्वर्य का कारण होने से जल समूह वसुतमम मानी वशिष्ठ है। धन धान्य का कारण होने से मित्र और वरुण से अभिप्राय वायु और आदित्य का है। मित्र आदित्य है और वरुण वायु और विश्व देवा किरणों को कहते हैं। यहाँ पर विश्व देवा भी शब्द आया है तो किरणों को कहते हैं। यत और तत् का अध्ययन करने से अर्थ इस प्रकार बना, पहले पृथ्वी में होने के कारण जो जल पार्थिव है वो मित्र और वरुण अर्थात वायु और आदित्य से खींचे जाने के कारण मैत्रा वरुण कहलाता है। पृथ्वी में होने के कारण से पार्थिव जल जल पार्थिव है, वो पार्थिव जल मित्र और वरुण मानी वायु और आदित्य से खींचे जाने के कारण मैत्रा वरुण है। वो जो जल पार्थिव जल है वो आकाश में जाकर मैत्रा वरुण बन जाता है। तो अवशिष्ठ अर्थात अच्छा आच्छादन करने वाले धान्यादि ऐश्वर्य कारण वसु मत्तम कहलाने वाले विद्युत द्वारा उत्पन्न महान जल के समूह आकाश स्थित सूर्य द्वारा रश्मियां अंतरिक्ष में तुझ पेय जल को वर्षा ऋतु में धारण करती है, ऐसा यहां पर। ये स्कंद स्वामी का अर्थ इन्होंने दिया है। ये इन्होंने इतिहास को पकड़ करके कुछ लिखा है कि निरुपकार ऐतिहासिक संप्रदाय को बहुत महत्व देते हैं। संभवन के समय में इसका प्रचार बहुत अधिक हो। इस संप्रदाय द्वारा किया गया वेदार्थ निरुक्त के आरंभ से अंत तक चलता है। कहीं तो इसे इति नैरुक्ता इति ऐतिहासिका कहकर ऐतिहासिक पक्ष का नैरुक्त पक्ष से स्पष्ट भेद दिखा दिया है और कहीं तत्र इतिहासम आचक्षते कहकर उस मत की ओर संकेत किया है। कहीं कहीं बिना इतिहास अथवा ऐतिहासिक शब्द का स्पष्ट प्रयोग किए कोई कथा कह दी है और उसके आगे लिखा है तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती, वहां भी ऐतिहासिक मत ही को दिखा रहे होते हैं। नैरुक्त अर्थ ऐसी अवस्थाओं में निर्वचन से स्पष्ट हो जाता है। नैरुक्त का प्रसिद्ध तो तत्को वृत्रा स्थलों जहाँ ऐतिहासिकों और नैरुक्तों के पारस्परिक भेद को स्पष्ट करता है वहां उससे ऐतिहासिक पक्ष के उद्भव पर भी खूब प्रकाश रोचक ढंग से प्रकाश पड़ता प्रतीत होता है। वृत्र कौन है तत्को वृत्रा मेघा इति नैरुक्ता त्वाष्ट्रो असुर इति ऐतिहासिका, नैरुक्तों के मत में मेघ ऐतिहासिकों के मत में त्वष्टा का पुत्र असुर विशेष। नैरुक्त और ऐतिहासिकों के दृष्टिकोण में जो भेद है वो इसी उदाहरण से स्पष्ट है जो ऐतिहास इसी एक उदाहरण से स्पष्ट है जो ऐतिहासिकों के मत में एक विशेष ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है वह नैरुक्तों के मत में एक सामान्य संज्ञा है जिसका संज्ञा आज भी विद्यमान है और कल भी विद्यमान रहेगा। नैरुक्तों की दृष्टि में मंत्र नित्य हैं, उनमें अनित्य घटनाओं का वर्णन होना असंभव है। यह ऐतिहासिक पक्ष किस प्रकार विकसित हुआ निरुपकार कहते हैं, जल तथा ज्योति के मेल से वर्षा होती है, मेघ और बिजली के मेल से वर्षा होती है। इस मेल में संघर्ष और गर्जन आदि क्रियाएं भी होती हैं। इसका वर्णन आलंकारिक भाषा में युद्ध का जैसा किया जाता है तो मंत्र के वर्णनों और ब्राह्मणों के अर्थवादों में तो ऐसे प्रकरणों में अहि शब्द आता है। अहि ने अपने शरीर को बढ़ाकर जल के निकासों को रोक लिया, मेघ ने अपने शरीर को बढ़ाकर जल के निकासों को रोक लिया, उसके मारे जाने पर जल बह निकला। अहि शब्द निघंटु में मेघ के नामों में पठित है। उसका दूसरा अर्थ सांप भी है, इस कथा न पर यास्क लिखते हैं, तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती दास पत्नी अहिगोपा अधिष्ठन निरुद्धा अपा परिणेव गावा। इस कथानक को कहने वाली ये ऋचा है, जल धाराएं कर्म नाशक अहि के आधिपत्य में आकर छिपी। जल की धाराएं कर्म नाशक क्यों कहा इसको, क्योंकि जल धाराएं जब रुक जाती हैं तो सारे काम काज बंद हो जाते हैं। दास कर्म करह श्रांता उपक्षीण शक्ति वीत श्रम व्यावृत्ति कर्णेन पालयंती थी दास पत्निया, अथवा दासो मेघा तस्य पालयित्र्या ताभिर मेघो भवती तत्कृतम तस्य मेघत्वम। दास अर्थात कार्य करने वाला थका हुआ, जिसकी शक्ति क्षीण हो गई उसकी थकावट को दूर करके उसका पालन करने वाले होते हैं ये जल दास पत्नी। काम करने वाला थक जाता है तो उसकी शक्ति को थकावट को दूर करने के लिए जो पालन करते हैं उसको जल के रूप से देखा गया। या दास का नाम मेघ है, उसकी रक्षा करने वाला जल। जो मेघ बनता है उन्हीं से उसमें मेघत्व आता है, उन्हीं से जो मेघ बनता है। अहि गोपा अहि नाम मेघ का है, वह जिनका रक्षक ऐसे जल मेघ द्वारा ऐसे रुके खड़े थे जैसे बनिए ने बाजार में गायों को बेचने के लिए रोक रखा हो। उन जलों का निर्गम स्थान बंद पड़ा था, इंद्र ने वृत्त को मारकर उसको खोल दिया। स्कंद स्वामी ने ऐसा अर्थ किया। तो इस कथानक को कहने वाली ये ऋचा है, जल धाराएं कर्म नाशक अहि के आधिपत्य में आकर छिपी तथा रुकी खड़ी थी, जैसे गायें बनिए के आधिपत्य में। इंद्र ने वृत्त को मारकर जल धाराओं का जो मार्ग बंद था उसे खोल दिया। आगे निर्वचन दिए, दास का अर्थ किया कर्म नाशक, अहि का अर्थ किया अंतरिक्ष में चलने वाला मेघ, सांप का सांप अर्थ में गति करने वाला काटने वाला आघात करने वाला ये निर्वचन किया। वृत्त का अर्थ किया ढकने वाला होने वाला बढ़ने वाला। ये सब सामान्य संज्ञाए, किसान अथवा ग्वाला आकाश में बादल घिरे हुए देखता है परंतु वे बरसते नहीं, उसके हृदय में मेघ के प्रति रोष उठता है। जल उसका ऐसा ही धन है जैसे गायें, जैसे गायों को बने ने कुर्क करा लिया हो वैसे ही बादल ने पानी रोक लिया। कुर्क गायों को बनिए ने कुर्क करा लिया माने अपने अधिकार में कर लिया। कुर्क करना माने सील करना। तो गायों को बनिए ने कुर्क करा लिया हो वैसे ही बादल ने पानी रोक लिया। आज रोकने सील करने जी नीलामी तो अलग चीज, आज उसके गोधन का अधिपति दास हो रहा है माने मेघ जो कृषि कर्म का विनाशक है। तो बिजली चमकी बाड़े के दरवाजे पर, जल धाराओं के स्रोत पर जो सांप सा बैठा था उस पर इंद्र वज्र पड़ा और गायें बाहर आ गई, बूंदे टप टप गिरने लगी। इस आह्लादकारक घटना का वर्णन वेद ने आलंकारिक भाषा में किया। इस वर्णन शैली का नाम, जैसे हम किसी पूर्व अध्याय में दिखा चुके हैं, आख्यान है। आख्यान में अही शब्द आया था ऋषि की प्रीति के लिए, यहां भूतकाल का प्रयोग करके प्राकृतिक घटना को कथानक का रूप दे दिया गया। आख्यान जो है भूतकाल का प्रयोग करके एक प्राकृतिक घटना को कथानक का रूप दे दिया। वेद की शैली को ब्राह्मण ने और आगे बढ़ाया। वेद में वर्णन था, ब्राह्मण में वाद अर्थवाद हो गया। वहां वृत्र के विषय में कहा, यद अवृणोत यद अवर्तत यद अवर्धत, उसने ढका वो वर्तमान हुआ वो बढ़ा, इसी से वो वृत्र हुआ। सभी निर्वचन भूतकालवाची हैं, ऐतिहासिक उससे एक कदम आगे बढ़ता है। वो इस वर्णन को उपमार्थ अलंकारिक न मानकर वास्तविक मान लेता है। मंत्र और ब्राह्मण में तो वो अहि था, इतिहास में वो कासुर विशेष हो गया। ऐतिहासिक पक्ष के अपने उद्भव का वो कैसा रोचक इतिहास से निरुक्त कर ब्राह्मण के भूतकाल को छोड़ देते हैं। और ब्राह्मण ने कहा था, यद अवृणो तद वृत्रस वृत्रत्व यद अवर्तत वृत्रस वृत्रत्व यद अवर्धत। निरुक्तकार ने कहा वृत्रो वृणोतेर व वर्ततेर व वर्धतेर व, वर्तमान काल में भूतकाल से इतिहास की सृष्टि हुई थी, उससे नित्य मंत्र में अनित्य घटना का प्रवेश हुआ था। निरुक्तकार ने निर्वचन वही किया परंतु उसका रूप बदलकर आशय को फिर से त्रिकालस्थ नित्य बना दिया। इस उदाहरण में इतिहास का बीज स्पष्ट वेदोक्त आख्यान प्रतीत हो रहा है। इतिहास का बीज वेदोक्त आख्यान प्रतीत हो रहा है। ऐतिहासिक पक्ष के इस प्रकार विकसित होने के कुछ एक और दृष्टांत हम निरुक्त से उद्धृत करेंगे। ऐसे ये देवापी संतनु का है, देवापी और संतनु का है, विश्वामित्र और विपाट सुतुद्री है, और शरण्यु का आख्यान है। एक त्वाष्ट्री शरण्यु, त्वष्टा की पुत्री शरण्यु ने विवस्वान आदित्य से दो यमज पुत्र प्राप्त पैदा किए। शरण्यु ने आदित्य से, त्वष्टा की पुत्री शरण्यु ने आदित्य से यम यमी पैदा हुए, तो वो एक कथा है यम यमी संवाद के रूप में। इंद्र और अगस्त का हमने पढ़ ही लिया। अगस्त इंद्राय हविर निरूप्य मरुद्भ्या संप्रदित सान चक्रे स इंद्रा इत्य परिदेवयान चक्रे। आगे एक और आएगा विश्वकर्मा भोवना। मैत्रा वरुण वशिष्ठ मैंने आपके सामने रख ही दिया। एक कुरंग का आख्यान आएगा, कीकट का आएगा, नाभाग का आएगा, और एक भग देवता का आएगा। इस तरह से जी कल मैंने एक बात कही थी, उसमें संशोधन कर रहा हूँ। जल की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विद्युत का संचार करके उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा जो मेरे को स्मरण आ रहा था वो विपरीत है। जल में विद्युत का प्रवाह करने से उसका अपघटन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं, जल में से उनको अलग अलग करने के लिए विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं, एक विधि है वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में। तो विद्युत से इनका अपघटन हो जाता है और जल से वो वापस वायु में आ जाते हैं, ऐसा आज का विचार। जल से जल में विद्युत का प्रवाह करते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो जाते हैं, और अलग उनको मिलाते हैं तो जल बन जाते हैं, उसमें विद्युत का प्रयोग नहीं है। मैंने कल बनाने में विद्युत का प्रयोग बोल दिया था, वो गलत, मेरे को उल्टा ध्यान रह गया था। फिर उन दोनों को मिलाते ही जल बन जाता है? नहीं जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन माने ये दोनों गैसों को मिला देने से, मिलाने से तो जल बनता है, वो मिलाने की प्रक्रिया अलग है, वो विद्युत वाले से नहीं। सामान्य रूप से मिलाने मात्र से हो जाता है, ऐसे नहीं होता। ये तो वातावरण है ही नहीं, ये तो वातावरण नहीं, विशेष स्थिति में पाना लेते बन जी। ये तो दो तरह से व्याख्या हो गई ना, एक तो मैत्रा वरुण वायु और आदित्य और इनके द्वारा पार्थिव जल ऊपर ले जाया जाता है, तो वो जो जल है आकाश में जो जल पहुंचता है उसको मैत्रा वरुण कह दिया, जो उर्वशी के मन से पैदा हुआ, विद्युत के मन से उसको पैदा हुआ बताया। पार्थिव जल है, वशिष्ठ है, वो आकाश में जाता है, वो मैत्रावरुण हो जाता है, फिर विद्युत की सहायता से वो फिर आ जाता है पृथ्वी पर। जो आपने अभी बोला उसमें मित्र तो वायु हुआ और वरुण आदित्य हुआ, मैत्रावरुण यानी वायु और आदित्य से जल ऊपर ले जाया जाता है। वायु और आदित्य के सहयोग से ऊपर ले जाया जाता है। मित्र सूर्य होता है, वरुण वायु हो जाएगा। इन वेद मंत्रों में जो गुरु जो शब्द चिर परिचित ऐसे मालूम पड़ते हैं, जिनको ऐतिहासिक बताते हैं, इतिहास से जोड़कर कुछ लोग देखते हैं, तो उसके विषय ये मेरा चिंतन है कि ये अगर ऐसा है तो ये तो असंभव है, अगर ऐसा सब देखने लगे तो फिर वेदों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कैसे पढ़ेगा? इसलिए कि इनमें ऐसे शब्द हैं जिनको कोई उनमें रस नहीं, फिर भी लोग इनमें खींचतान करते हैं कि ये तो इनमें, जैसे मोहम्मद साहब के विषय में कहते हैं कि ये उनका वर्णन है इसमें वेदों में, कबीर जी का वर्णन है इसमें, तो ऐसे बहुत। अब कल एक शब्द आया इसमें हरियाणा, तो हाँ हरियाणा, तो ऐसे में तो जो भी स्वामी ओमानंद जी तो हरियाणा को हरियाणा लिखते, इसीलिए और अपने भाषणों में भी कहते थे वेद से लिया गया, ऐसे कहते थे, वेद से लिया हुआ शब्द, जिन्होंने नाम रखा उन्होंने वेद से लेकर के लिया है नाम, ऐसा कहते थे वो, कहते हैं मतलब वास्तव में या वैसे वो हरियाला है इसलिए हरियाणा बोला है। शब्द का चुनाव जो है वहां से वेद से किया, हरियाणा है ना, तो ये स्वामी ओमानंद जी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हरियाणा नहीं कहते, हरियाणा हरियाणा, फिर तो वो थोड़ा बदल जाएगा, हरियाणा हो गया। वैसे ये पूछते कहाँ के होता, हरियाणे का हो, हरियाणे, हाँ हाँ हरियाणे, यहाँ शब्द वो हरियाणे लिखा हुआ है ना जो सप्तमी में, उनकी दृष्टि में तो लिया गया वेदों से, लेकिन अब कोई खींचतान करे तो बोले कि वेदों में भी इसका वर्णन है, हरियाणा का तो वेदों में वर्णन है। ये तो शब्द आ ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उसमें क्या है, करने वाले कर ही रहे हैं, वो तो वही तो दिखा रहे हैं आप लोगों को। आचार्य जी का नाम भी आ रहा है, बहुत नाम तो बहुत है, विश्वम है, बहुत सारे नाम है, सविता तो है ही बहुत नाम, द्युम्नम द्युम्नम भी, अच्छा प्र नहीं है, प्र से अलग हट करके द्युम्नम तो आता ही, सुनीत जी वो लगाते थे, सुनीत नाम अपना रखते थे, सुनीत जी इसमें आता है, इसमें निरुक्त में भी आता है सुनीत जी, आज के कल दृष्टि से आज से 1,00,000 वर्ष बाद में वीडियो ट्यूब भी उपलब्ध रहेगी आचार्य जी की, देखो उस काल में हुए थे और उसके बाद से ये प्रमाण भी मिलता है। इसमें गुरु जी क्या कहेंगे? इसमें कुछ नहीं कहना है, इसमें जो रस है वो लेना है और अपने जीवन का निर्माण करना है, कह करके बोल करके क्यों अपने रस को समाप्त कर, मौन रस का, मौन रस का अंदर ही अंदर पी, इसमें जो हमें रस मिल रहा है उसको लेना है और अपने जीवन को उस परम सत्य के प्रति अपने जीवन को उद्घाटित करना है और सत्य को सत्य में स्थित होना है। वो तो रस ले ही रहे हैं, उसमें नीरस नहीं बना रहे हैं, वो अंदर वाला रस नहीं आ रहा है, तभी तो बोल करके जो रस आता है वो लेने का प्रयास कर रहा है। इसमें कोई कष्ट की बात नहीं लग रही मुझे, ये सब कहने वाले कहते रहेंगे, जिसको जैसा समझ में आता है बोलते रहेंगे वो, जिनको ठीक समझ में आएगा वो ठीक बताते रहेंगे, जिनको गलत समझ में आएगा वो आक्षेप भी करते रहेंगे। विजानी ही आर्यान ये चे दस्यवा, सृष्टि के आदि से ही मंत्रों में ये बात है कि आर्य और दस्यु दोनों साथ में, देव और असुर दोनों साथ साथ रहते हैं, अंधेरा और प्रकाश साथ साथ रहते हैं, थोड़ा सा ओट होते ही अंधेरा हो जाता है, ओट हटाते प्रकाश रहता है, तो देव और असुर ये सब प्रेम और मोह साथ साथ रहते हैं, हल्की सी इधर होते ही मोह, इधर होते ही प्रेम, इधर होते ही सत्य, इधर होते ही थोड़ा सा हटते ही अनृत, प्रकाश हमेशा अंधकार को हटाने का प्रयास करता है। हाँ माने प्रकाश हटाने को प्रयास करता है, या हम यूं कहें कि अंधेरे को माने अवरोध को हटा दें तो बस प्रकाश ही है। तो आपको कैसे खतरा कैसे लग रहा है? खतरा कुछ नहीं, खतरा कुछ नहीं गुरुजी, आपत्ति केवल मेरी इसमें है। हाँ। कि अगर ऐसे होने लगे तो हम वेद अध्ययन करेंगे जो तो... समझदार लोग हैं। हाँ। वो अपनी बुद्धि को विकसित करेंगे और वो उनका उत्तर देंगे। जब वो कोई आक्षेप करेगा तो उसको समझाएंगे कि नहीं ऐसा अर्थ है, ऐसा तो ठीक नहीं है, ये चल रहा है, चलता रहेगा, पीछे भी चला है आगे भी चलेगा। कोई भी सत्य, कोई वाक्य है और उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो एक उसका अशुद्ध अर्थ है और एक शुद्ध अर्थ है, तो अशुद्ध अर्थ वाला अपनी बात कहेगा कि इसमें तो ये अर्थ निकल रहा है, तो शुद्ध अर्थ वाला कहेगा कि नहीं इसका ये अर्थ है। उसमें हेतु युक्ति जो भी पूर्वापर जो संगति है वो बताएगा। तो इसलिए ये हम देखते ही, और इसमें हमारे को क्या, इससे हमें इससे कैसे हम, कि ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, ये तो होता रहेगा। जिसकी जैसी बुद्धि है, समझ है, वो वैसा ही तो बोलेगा। तो इस संसार में सबकी बुद्धि तो अलग अलग हो ही जाती हैं। तो वो ये वाक्य जब उसके सामने आएगा तो उसमें कई बार पूर्वाग्रह भी होते हैं, कई बार उसको दिखाई वैसा देता है, तो वो कह सकता है कि इसका तो ये अर्थ है। तो जिसको ठीक दिखाई देता है वो कहेगा कि नहीं ये तो गलत अर्थ कर रहे हो आप, इसका तो ये अर्थ है। बस ये चलता रहता है। बोलिए। तो हमको पूरा 100% ये विश्वास करना चाहिए कि ऐतिहासिक चीजें इसमें नहीं है। जी जी। आदित्य मणि जी कौन? जो उपेंद्र राव जी के साथ थे मध्य प्रदेश के, जो होंगे थे बहुत अच्छे थे। अच्छा। अभी फिर एक और नहीं आगे, वेदों का पौरुषेय अपौरुषेय नहीं है इसके अंदर। लेख लिखा था उन्होंने, कईयों ने प्रतिक्रिया भेजी, उसका भी उत्तर करके एक और। उपेंद्र राव को आदित्य मणि कहते हैं? तो जैसा उनको दिख रहा है, कुछ आग्रह भी हो जाते हैं उनकी बुद्धि के, जैसा पहले उन्होंने देखा, जैसा उनको दिखा उसके कारण आग्रह बन गए। अब वो आग्रह के कारण फिर वो जो संकेत फिर दूसरी जगह मिलते हैं, तो फिर वो आग्रह पुष्ट होते जाते हैं। वो तो इसको आग्रह कहते हैं, बोले पहले तो मैं भी इसको अपौरुषेय मानता था, मैं इसी चैनल में जैसा कहा, जैसे जैसे मेरे को प्रमाण मिलते गए वो मान्यता गलत हो गई और आज समाज ने गलत सिद्धांत पकड़ रखा है। वो जो भी कहें उनसे ये पूछना चाहिए कि इसमें कोई मिथ्या बात पौरुषेय है, चलो हम ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात। मान ही लिया आपने। वो ये नहीं कहते कि इसमें बात गलत है। इस पत्रिका में भी उन्होंने अंत में लिखा, मेरे मैं तो इतना लकवा हो गया फिर भी लगा हूँ इसमें, क्योंकि मेरे भवन का नाम पुरुषार्थ सदनम है और पूर्वण्य वे कर्माणि वेद के इस उपदेश के अनुसार मैं पूरे अंत समय तक कर्म करता रहूंगा। तो वेद को के उद्देश्यों को तो मानते हैं। वो अर्थ पता नहीं कुछ अलग करके, और पौरुषेय शब्द का माने एक ईश्वरीय प्रेरणा और ईश्वरीय ज्ञान हमारे मनुष्य की आत्मा में, उनसे ये बात पूछनी चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय प्रेरणाएं हमारे आत्मा में होती हैं या नहीं होती, इसको आप स्वीकार करते हैं या नहीं, उनसे ये प्रश्न करना चाहिए। माने जिनको उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए तत्परता है, तो उनको उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि उनसे ये पूछना चाहिए कि ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान नाम की कोई सत्ता आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, और उसके प्राकट्य का माध्यम कोई स्वीकार करते हैं या नहीं, और वो क्या है माध्यम, ईश्वरीय प्रेरणा यदि आप मानते हैं कि ईश्वरीय प्रेरणाएं तो हैं, ईश्वर के अस्तित्व को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? इस अस्तित्व में ईश्वर का अस्तित्व मानते हो, और ईश्वर के अस्तित्व का दो ढंग से जैसा मेरे को समझ में आया, एक तो मनुष्येतर सारी सृष्टि के निर्माण में उसके ज्ञान की शक्ति प्रयुक्त हो रही है, सेल और एटम के अंदर जो व्यवस्था है, और पूरे इस ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, जो भी व्यवस्था में दिखाई देती है, तो एक तो वो है। एक मनुष्य आत्मा के अंदर उसकी प्रेरणाएं प्रकट होती है, उसका ज्ञान प्रकट होता है, उसका प्रेम प्रकट होता है, इसको आप मानते हो या नहीं मानते हो? तो इसी को हम ईश्वरीय, इसी ईश्वर से आई हुई जो सत्य प्रेरणाएं, सत्य ज्ञान है, और उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है शुद्ध अंतःकरण का शुद्ध होना, निर्मल होना, राग द्वेष मुक्त होना। उस स्थिति में जब मनुष्य पहुंच जाता है तो ईश्वरीय प्रेरणाएं, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम प्रवाहित होने लगता है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। मैं जैसा समझाऊं तो यदि इससे अतिरिक्त कोई ईश्वर का स्वरूप है तो फिर अतिरिक्त स्वरूप यदि समझते हैं तो फिर उसके लिए और खोजना चाहिए, जो ऐसा समझते हैं उनको खोजना चाहिए। वो इस पक्ष में मान लो मान भी लेते हैं कि ईश्वर का उपदेश भी होता है, जो चार वेद हैं, गीताएं हैं, वो सारा का सारा शुद्ध ज्ञान है ऐसा भी नहीं मानते। तो हाँ, अच्छी बात है, उन्होंने तो गिना रखे कि इतने बार द्वेष शब्द आया है, कितनी हिंसा की बात है, और मेरे यहाँ पुत्र हो, मेरे शत्रु के यहाँ पर पुत्री हो इत्यादि, और ये दूसरी कई बातें जिसको अश्लील के नाम से कहा जाता है कि देखो कैसी बातें हैं, और ये जो आतंकवादी होते हैं फतवा वाले, और ये जैसे देते हैं ऐसे वेद भी, उसका उसका मूल वेद ही है, उसका समाधान तो आप करते हैं ना, मूल वेद है, तो वो बहुत सारे वेद के भाग को गलत भी मानते हैं उपदेशों को, और इसलिए उन्होंने एक वेद अलग से बनाया, उपेन्द्र राव जी ने छांट के कुछ मंत्रों को जो अच्छे अच्छे हैं वो एक नया वेद, बोले मूल वेद बस यही है, बाकी सब छोड़ो, बाकी मंत्रों को वो गलत है। तो वो आप समाधान करते हैं ना कि भाई वो तो लगता तो है ही। मैं आज स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य पढ़ रहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत कुछ, ऐसे तीन वाक्य, वो तो गांधी जी वाली बात हो गई, देख सुनना और बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत सोचना। अच्छा, मन हाँ किसी यहाँ भी ले लेते हैं। तो समाज व्यवस्था में जैसे ही आते हैं तो ये राजा नहीं कर सकता, एक सन्यासी की अलग व्यवस्था है, अलग धर्म है, और राजा जो है ना वो तो उसको बुरा कर देखना ही पड़ेगा। और फिर आप जो कहते हो कि प्रैक्टिकली जब हम कि हमारे कोई संगठन में या इस देश में कोई ऐसा आकर के वो सताने लगे तो ये दो ही उपाय हैं भाई, सता ले भाई, मर जाएंगे हम तो। योगी भी तो नहीं कर सकता है। योगी भी योग के विपरीत बातों को, चंचलता को, काम क्रोध लोग मोह को हटाने का प्रयास करते हैं जी, तो वो भी तो करता है, वो उसी स्तर पर करता है। हाँ, और वो माने दोहरी दोहरी बातें हैं, जहां पर शत्रुओं के साथ युद्ध की बात है तो बाहर जो युद्ध तो होता ही है, संघर्ष आदि होता ही है, अपने अंदर भी चलता ही है, तो उसको दोनों तरफ ले जाया जा सकता है ना, कि हम अपने अंदर से शत्रुओं को हटाते हैं, मार भगाते हैं, बाहर भी हम हटाते ही हैं। योगी भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग योगी बने। हाँ, मेरे जैसे और भी बने बहुत सारे, सभी चाहते हैं, भी चाहते हैं। तो विरोधी कम से कम हो। हाँ, अपनी जमात सभी बढ़ाना चाहते हैं, वो गलत अर्थ में चला जाता है जमात बढ़ाना, पर अच्छे अर्थों में, मैं अच्छे अर्थों में बोल रहा हूँ कि भाई सभी लोग अपने मत के और अपने विचार के लोगों को वृद्धि देखना चाहते हैं। ये अपना मत और अपना विचार फिर वो एक अलग अर्थ, जिसको जो अच्छा जो ठीक है, जो ठीक है वो ठीक को बढ़ना सारी सबके लिए जो ठीक है, उस विचारशील व्यक्ति और सारे सारे संसार के साथ, सारे संसार को जो अच्छा देखना चाहता है वो व्यक्ति चाहता है कि अच्छा, अच्छा ही बढ़े, सत्य बढ़े, जो उचित है वो बनाना चाहता है, ये तो बिल्कुल सत्य है, परंतु अपने जो सिद्धांत मान रखे उसी को उचित समझता है, इसलिए सबको अपने सिद्धांत ये भी एक आ जाता है, ये भी एक जुड़ जाता है कि जो हमको सत्य समझ में आता है, भगवान बुद्ध अपने जो उन्होंने समझा उसी को सारी धरती पर फैलाना चाहते हैं, शंकराचार्य जी ने जो समझा उसको ही सारी धरती पर फैलाना चाहते हैं। ऐसे ही जिस जिस ने भी जो समझा ये तो है ही, क्या करें अब इसका। तो यदि यदि वो ऐसा कहते हैं ना कि ये पूरा वेद सत्य नहीं है, तो फिर तो बात अलग हो जाती है। और ईश्वरीय प्रेरणाएं आप मानते हैं ये यदि वो कह देते हैं कि मानते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये ईश्वरीय प्रेरणाएं आप कहते हो होती हैं, यही ईश्वरीय प्रेरणाएं सत्य ज्ञान के रूप में, हम उसको अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो प्रेरणाएं वहां से आई है, इसको हम अपौरुष। सब वेद मंत्रों को वो नहीं मान सकते, ईश्वरीय प्रेरणा आई और फिर ऋषियों ने लिखा जी, ऐसा भी वो नहीं मान सकते जी। तो उल्टा वो यूं कहते हैं ईश्वर ऐसी प्रेरणा दे ही नहीं सकता, ये जो वेद मंत्रों में लिखा है उसका अर्थ ईश्वर के लिए है ही नहीं, उसका अर्थ अलग किया समझा जा सकता है ना। ऊपर इसके अलावा कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो आप जबरदस्ती कर दो, भाषा सीधे सीधे बोल रही है, आप निरुक्त लेके आएंगे, आप व्याकरण लेके, निरुक्त व्याकरण को तो उनको स्वीकार ही नहीं है। तो ये इस तरह के कुछ आग्रह उनकी जो दृष्टि में बने हैं कि हम ऐसा समझे, तो वो तो बोलेंगे और वो स्वीकार भी नहीं करेंगे जब हेतु दिए जाएंगे। व्याकरण की बात ही नहीं कर सकते उनके सामने प्रमाण मानेंगे ही नहीं है? और किसी तरीके से समझा रहे हैं, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं, शास्त्र का प्रमाण नहीं, स्वीकार नहीं, तो तर्क युक्ति से ही समझा। तर्क युक्ति तो जिसके पास ज्यादा तर्क युक्तियां हैं वो उसको चुप कर सकता है दूसरे को। यही बात प्रमाण में की है कि जिसके पास ज्यादा प्रमाण है उसको ले आओगे तो, क्योंकि वो चुप होते हैं प्रमाण लाने पे जी, उन्होंने प्रमाणों को ही मानना छोड़ दिया जी, इससे तो हमारा कुछ सिद्धि नहीं हो सकता जी। तो ऐसे लोगों का तो उपाय नहीं है, जब वो माने कुछ मानने के लिए तैयार नहीं तो फिर क्या। इंतजार वह भावना तो मनुष्य की अच्छी होती है आचार्य जी, पर नहीं सत्यग्राही है, महर्षि दयानंद का यही नियम पकड़ लो आप, हाँ समाज तो पतंद बन गया है, संप्रदाय बन गया जी, नहीं उनकी भावनाएं भी अच्छा देखना चाहती हैं इस समष्टि को, पर वो अच्छा देखने में उनको जो समझ में आया वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक लगता है उनको वो ठीक। आर्य समाज के विद्वानों ने उत्तर ही नहीं दिया हमारे को, नहीं उत्तर तो बहुत सारे आ रहे हैं, आपने भी दिए, उन सूर्या जी ने भी लिखे हैं, सूर्या जी ने भी एक पुस्तक लिखी है, उसको स्वीकार नहीं करते। अब उनका पृष्ठभूमि ऐसी बनी है कि वो इसी तरह से इस धरती को सुंदरता से भरपूर कर पाएंगे ऐसा लगता है उनको, जैसे हमें भी तो कुछ लगता है कि मैं ऐसे करूंगा तो इस जगत में स्वयं और दूसरों को सुंदर बना पाऊंगा, और सबको लगता ही है जो जो समझ में आया। तो उनको लग रहा है उनको कि ऐसा जो मैं ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार फैलाव करूंगा तभी धरती का भला हो पाएगा। जिसने गायें पाल रखी हो दूध तो सबको पिलाना चाहते हैं, लेकिन गाय रोगी होगी तो उस दूध को फेंकना भी तो कोई नहीं चाह रहा है। उसका दूध खराब है तो उसको फेंकना वो भी पिलाना चाहता है। तो जिसके पास जो मान्यता हो गई वो सबको देना चाहते उस मान्यता में दोष भी तो हो सकता है। हाँ, तो जो जिनको लगता है कि ये गलत है तो वो उसको बताएगा ये गाय बीमार है या वो बीमार है। वो तो यूं कहेगा आप वाली गाय बीमार मेरी गाय तो ठीक है ये तो स्वामी दयानंद, ये तो स्वामी दयानंद की महिमा है जो ऐसे सोचने लगे हो। कई लोगों की जो बुद्धि विपरीत अधिक चला के है तो जैसे गुरु आचार्य क्या कहते हैं कि आचार्य वचन प्रमाण महर्षि दयानंद से प्रकाश लेकर के वो महर्षि दयानंद के मानने वालों को भी प्रकाशित करना चाहिए। हाँ, क्या कहोगे फिर गाय आपकी गाय बीमार है उनकी है? नहीं, यही है कि आपको यदि समझ में आया कि ये गाय उनकी बीमार है तो आप उसको बताओ युक्ति तर्क प्रमाण जो भी आपके पास है। बात करने के लिए तो युक्ति तर्क प्रमाण ही है, और कौन सा बात करने का ही अर्थ है कि हमारे पास उसको सिद्ध करने के लिए कुछ कसौटियां हैं उनके ऊपर हम उसको कस करके देख रहे हैं। हाँ, कुछ मंत्रों को मानते हैं कि ये मंत्र वो उसको पौरुषेय मान रहे हैं या पौरुषेय मान रहे पौरुषेय किस अर्थ में पौरुषेय कहते हैं? ईश्वर प्रेरणा ही नहीं, ऋषियों ने बनाया। ऋषियों तो ठीक है, बनाए बनते गए और फिर वो इकट्ठे हुए उसी मान्य कर, पर ऋषियों ने संकलित करो तब भी जैसे हजारों ऋषि मान लें तो भी एक ऐसा भी तो मानने वाला एक वो है दुनिया में कि जो कहते हैं कि हजारों ऋषियों के माध्यम से ही आए हैं पर है सत्य ज्ञान। हाँ, ये एक अलग बन गया। हाँ को, हाँ ऐसे कह रहे हैं। नहीं, ये अर्थ नहीं, वो केवल ऋषि मात्र से नहीं जो मानवीय गुणों से युक्त है जिसमें उचित बातें लिखी है वो ठीक है, पर ये जो इन्होंने कहा ना कि पुरुष के माध्यम पुरुष में भी ईश्वर प्रेरणाएं आती हैं तो इसके लिए वो कुछ बोलते नहीं। हाँ, ये चर्चा नहीं की होगी कभी, चर्चा नहीं, उन्होंने भी कहीं लिखा नहीं है जी। इस बारे में प्रश्न उठाया जाए कि आप जो जिसको आप पौरुषेय कहते हो तो ये पौरुषेय ईश्वरीय नाम की कोई इसमें मनुष्य में ईश्वरीय ज्ञान नाम का ईश्वरीय प्रेम ईश्वरीय आनंद नाम का कोई धर्म प्रकट नहीं होता है, बस मनुष्य में ही जो कुछ होता है होता है। ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व इस सृष्टि के पीछे नहीं है, क्या ऐसा आपका मत है? उपासना किसका करते हैं? नहीं, ईश्वर की करते हैं, संध्या करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं, कर्मठ कर रहे हैं। और जो पुरुष ज्ञान मान रहे कि पुरुष के द्वारा गया तो उस पुरुष को ज्ञान कहाँ से आया? ये तो प्रश्न के लिए आप पूछिए ना, देखिए वो पुरुष में अपने आप आया या ईश्वर से आया ये बात उनसे पूछी जानी चाहिए। आपका क्या अभिप्राय? यदि वो ईश्वरीय मानते हैं तो जिसको आप यूं कह रहे हो ना कि ईश्वरीय प्रेरणाएं भी आती हैं वही उसी को अपौरुषेय ज्ञान कहा जाता है। स्वामी दयानंद का अभिप्राय तो ऐसा ही है ना कि जो उसकी प्रेरणा है वो तो उसी की है। अंततः तो अभिप्राय यही है कि जो हमारे मन में भी किसी कोई प्रेरणा आ रही है अज्ञात प्रेरणा तो वो हमारी है या उसकी है? ऐसे प्रश्न उठा करके उन्होंने कहा तो फिर तो उसकी है। तो अकस्मात जो कोई स्फुरण होता है हमको कोई एकदम प्राकट्य होता है, कोई ज्ञान हमें स्फुटित होता है, तो वो तो उसी को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि हमारे प्रयास से तो आया नहीं वो। हमने भूमि तैयार की है, पात्र तैयार किया है, पात्र तैयार होने के बाद हम करते हैं पात्र को, हम जो कुछ भी करते हैं मनुष्य, मानवीय प्रयत्न है पात्र बनाने के लिए। अब पात्र बनने के बाद जो आता है उसको हम अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं। मानवीय प्रयत्न पात्र बनाने के लिए इसलिए कि हम तपस्या करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, अपनी बुद्धि को विषयों से हटाते हैं, सांसारिक वासनाओं से हटाते हैं, शुद्ध करते हैं, ये सारा मानवीय प्रयत्न है। उसके बाद जो ज्ञान का अवतरण होता है, तो ये ऋषियों में जो ज्ञान आया है वो पात्रभूत थे, इसलिए वो ज्ञान अवतरित हुआ है। मेरे को तो इसमें संशय नहीं रहा बिल्कुल भी, और ये कुछ बातें जरूर आती थी, आपने उसका उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। आपने जो संगति लगाई कि भाई समाज में, किसी भी संगठन में, परिवार में और संस्था में कोई उत्पात होने लगता है या कोई ऐसे होने लगता है, तो हम कहां उसको चाहते हैं, हटाना ही चाहते हैं। अब उसका तरीके कुछ भी हो, उसको नियंत्रित करना ही चाहते हैं। समाज, संस्था, देश और फिर मानव ये संन्यास धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, तो एक साथ सारे के सारे ज्ञानी हो जाएंगे। ये भावना तो अच्छी है कि सब ज्ञानी हो जाएं, लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा रोग बढ़ रहा है, तो नियंत्रित करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए जाते हैं। वृंदी वृंदते मृदु भाव कर्मणा, वृंदी जो शब्द है मृदु भाव वाचक है, नियद वृणक्षी स्वस्नस्य मूर्धनी, स्वस्नस्य मूर्धनी, हे इंद्र, क्योंकि स्वस्नस्य ध्वनि करने वाली जो वायु है उसके, और सुष्णस्य चित रसों को सुखाने वाला जो वृंदी है, वृंदी माने पकाकर मीठा करने वाला जो आदित्य, मृदु करने वाला, जैसे कठोर होता है ना आम अमरूद, तो आदित्य उसको पका करके मृदु कर देता है, उसके ऊपर वृंदिना पकाकर मृदु करने वाले आदित्य के मूर्धनी ऊपर रोरुवत ध्वनि करने वाले वनानी निवृणक्षी, ध्वनि करने वाले कौन है ये ध्वनि करने वाला, स्वस्नस्य सुषणस्य वृंदिना, रोरुवत तो प्रथमा विभक्ति है, रोरुवत रोरु इमान अर्थ किया है, इंद्र तो नहीं है ये रोरु इमान, ध्वनि करता हुआ हे इंद्र, स्वस्नस्य सुष्णस्य वृंदिना आदित्य के ऊपर रोरुवत ध्वनि करने वाला जो ये इंद्र है, वनानी निवृणक्षी, वन का नाम जल है, जलों को बरसाता है, शब्द कारिणा स्वस्नस्य ध्वनि करने वाले वायु के, वायु भी शब्द करने वाला, वायु के साथ शब्द का संबंध जोड़ा है यहां पर, निवृणक्षी या स्वस्नस्य मूर्धनी शब्द कारिणा, शब्दकारी श्वसन वायु के मूर्धा पर ऊपर, सुष्णस्य आदित्यस्य च शोषयितुः, और जो शोषण करने वाला सुष्णस्य आदित्यस्य च, चय जो है इस पहले वाले की अपेक्षा समुच्चय कर रहे हैं, स्वस्नस्य सुष्णस्य वृंदिना, ये एक ही होना चाहिए, विशेषण है सुष्णस्य वृंदिना का, वृंदिना का अर्थ आदित्य कर दिया, मृदु करने वाला, वृंद धातु मृदु भाव अर्थ में है, कोमल बनाने अर्थ में है, और सुषण से सुखाने वाला माने उसके कठोर अंश को किस तरह सुखाता है, वो कठोर अंश को रस को सुखा देने वाला सूर्य आदित्यस्य शोषयितु रोरुयमाण इंद्र वनानि वा वधेन, वध के द्वारा जो जल है उनको नीचे बरसा देता है। अव्रदंत वीडिता इत्यपि निगमवती, ये दूसरा है, मैं नीचे अर्थ पढ़ रहा हूं। निवृणक्षी यत श्वसनस्य मूर्धनी शब्दकारिणा शुष्णस्य आदित्यस्य च शोषयितु, दीर्घ उकार हो रहा है, आगे रोरुयमाण है, रोरुवत का अर्थ कर दिया रोरुयमाण, वनानी वा वधेन इति वा, वनानी इति वा वधेन इति वा, माने जलों को वधेन मेघ के वध के द्वारा वर्षण करता है, कौन, इंद्र, रोरुयमाण इंद्र है, शब्दकारी जो वायु है और जो आदित्य है इन दोनों के ऊपर प्रहार करके जलों को बरसाता है, ऐसा अर्थ हो गया। श्वसन वायु और वृंदी आदित्य इन दोनों के मूर्धनी उसके ऊपर रोरुवत प्रहार करता हुआ जो इंद्र है वो वनानी वनों को जलों को वृणक्षी बरसाता है, नी वृणक्षी बरसाता है। वायु और आदित्य इन दोनों के ऊपर इंद्र प्रहार कर रहा है, इंद्र विद्युत विद्युत विद्युत, वो सूर्य पर भी प्रहार कर, सूर्य की किरणें जो है वहाँ चल रही है ना, उसी को सूर्य की किरणों को ही आदित्य कह रहे हैं यहाँ, तो वो सूर्य की किरणों पर भी प्रहार करता है। हाँ होना चाहिए, वायु और आदित्य का जो पीछे अभी पढ़ रहे थे ना मित्रा वरुण, मित्र और वरुण और विद्युत, वहां पर भी तो आया था ये शब्द। व्रीडिता कठोर आम्रादी फल, ये एक दूसरा दे रहे हैं, अव्रदंत वीडिता इत्यपि निगमति, वीड़यतिश्च व्रीड़यतिश्च संस्तंभ कर्माणो पूर्वेण संप्रयुज्येते। व्रीडिता आम्रादी फल अव्रदंत है, मृदु हो जाते हैं ये, व्रीड़िता अव्रदंत, व्रीड़िता मानी कठोर, आम्रादी फल अव्रदंत मृदु हो जाते हैं ये वेद मंत्र होता है। व्रीड़यति मानी वीडू और व्रीड़यति व्रीडू, इन दोनों में संस्तब्ध कर्माणु कठोर अर्थक हैं, पूर्वेण पूर्व वाले अव्रदंत के साथ संप्रयुज्यते मिल जाते हैं, संस्तंभ कर्माणों कठोर अर्थ वाले हैं, वीड़यति और व्रीड़यति, पूर्वेण माने पूर्व वाले अवृंदंत के साथ संप्रयुज्यते मिल जाते हैं। पूर्व वाला कौन है, अवृंदंत, मंत्र में पाठ है अवृदंत वीड़िता, तो ये कह रहे हैं पूर्वेण पूर्व पद के साथ संप्रयुज्यते, कौन, संस्तंभन कर्म वाले वीड़यति और व्रीड़यति दोनों से बन सकता है वीड़िता, वीड़ी वीड़यति धातु से भी बन सकता है, व्रीड़यसी से भी बन सकता है, रेफ का लोप कर देंगे जब व्रीड़यति से बनाएंगे, वीड़यति व्रीड़यति इन दोनों से बन सकता है, ठीक हो गया। हाँ दोनों से बन जाएगा ना वीड़िता, केवल वीड़िता के लिए कह रहे हैं, वीड़िता के लिए कह रहे हैं कि ये जो है वीड़यति धातु से या व्रीड़यति धातु से जो कि संस्तंभन अर्थ वाले कठोर अर्थ वाले हैं, तो पूर्वेण फिर गुरु जी, पूर्वेण मानी पूर्व पद के साथ, अवृंदंत जो पूर्व पद है उसके साथ, माने दो शब्दों के बारे में कह रहे हैं गुरु जी, अवृंदंत और वीड़िता, ये दो शब्द वीड़यति और व्रीड़यति से क्रमशः बन जाएंगे। पूर्वेण का अर्थ है अवृंदंत, अवृंदंत के साथ जुड़ तो रहे हैं। दो शब्द हो गए और दो धातुएं हो गई ना गुरु जी, ऐसे लग रहे हैं ना, वीड़यति वीड़यति धातु से वीड़िता बना रहे हैं और वीड़यति से अवृंदंत बना रहे हैं, क्यों ऐसे क्यों, और गुरु जी संस्तब्ध अर्थ वाले कठोर अर्थ वाले वीड़यति और वीड़यति ये जो दो धातु है ये पूर्वेण पहले के साथ मानी अवृंदंत के साथ मिल जाती हैं, संप्रयुज्य उसके साथ प्रयुक्त हो जाती है, उसके साथ प्रयुक्त हो जाते हैं। कठोर आम्रादि फल कोमल हो जाते हैं, ये अर्थ निकल जाएगा। वहाँ तो कोमल अर्थ था गुरुजी, और अवृंदंत वीडिता में कोमल हो जाते हैं। अवृंदंत का अर्थ है कोमल हो जाते हैं, वीडिता का वीडिता मानी कठोर आम्रादि जो फल हैं वो अवृदंत का अर्थ है कोमल हो जाते हैं। तो गुरुजी ये जो बोल रहे हैं वीडयति और वीडयति, ये अवृंदंत अवृंदत शब्द बनाने के लिए बोल रहे हैं या वीडिता? ये तो मंत्र है 2:24:3 में। हाँ जी ये तो मंत्र है, पर ये जो पंक्ति है ये कौन से शब्द के विषय में है गुरुजी? ये यूं कह रही है कि जो वीडिता शब्द है ना, ये वीडयति और व्रीडयति इन धातुओं से बनेगा, और ये दोनों पूर्वेण इस अर्थ वाला जो व्रीडिता शब्द है या वीडिता शब्द है ये पूर्वेण संप्रयुज्यते अवृंदंत, ये पूर्व जो शब्द है वाक्य में उसके साथ संयुक्त हो रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं, तो उसका अर्थ ये होगा कि वीलिता जो है वो कोमल हो रहा है, कठोर कोमल हो रहा है, ऐसा अर्थ निकलेगा। वृंद धातु का अर्थ कोमल होना है ना, तो वीलिता का अर्थ तो कठोर होता है, जैसे कि हरियाणा में भी बोलते हैं वीडू, वीडू जो बोलते हैं, भी शब्द का ये अर्थ बताते हैं उसका आसपास के शब्दों से अन्वय, तो उसको बता दिया कि वीड़िता मानी कठोर और अवृंदनता मानी कोमल होना, बस वो समझा दिया। कोमल होना तो कहीं कहा नहीं ना इन्होंने, अवृदंत कोमल अर्थ शुरू में नहीं बता दिया, वृंदते मृदु भाव कर्मणा ऐसे नहीं बता दिया, वो तो प्रारंभ में बता, हाँ तो वही तो बता रहे, वही बता रहे हैं अवृदंत इत्यपि निगमो भवति, ये प्रयोग हो रहा है ना वेद में, तो ये बताया कि वीड़िता अवृदंत है कोमल हो रहा है, ये अर्थ है इसका, शुरू में बता दिया ना वृंदी वृंदतेर मृदु भाव कर्मणा, उसी को यहाँ पर अवृदंत वीड़िता ये वेद मंत्र देकर समझा दिया कि वीड़िता कोमल हो रहा है, ये अर्थ है इसका है? हाँ सूर्य की कृपा से या विधा सृष्टि के रीत नियमों से। इन्होंने ये लिखा जी कि वीडिता का अर्थ कठोर और उसके संबंध से अवृदंता का अर्थ कोमल हो जाना ही है, अर्थात ये कठोर है इसलिए अवृदंता का अर्थ कोमल है, ये हमें पता लग रहा है। हाँ इसके सानिध्य से ऐसा पता लग रहा है, सानिध्य से पता लग रहा है, वैसे पता नहीं लग रहा था। जी जी जी अनवगत संस्कार और इस कठोरता को देखते हुए कि अब ये मृदु कर रहा है। जी जी विश्वेश्वर जी ने ऐसा किया। हाँ अवृदंत होना चाहिए, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां निकल रही धीरे धीरे, सभी बताते रहो फिर मैं लिखता हूँ इसे। हाँ पर दूसरों को और भी मिलती है ना कई कई। और ये जो है निस आगे बढ़ो निस निष्पापी पसी निश्चपि स्त्री कामो भवति विनिर्गत पसा पसा पसते स्पृशति कर्मणा मानव मघेव निश्चपि परादा यथा स मघानि विनाशयति मानत्वं तथा परादा। स्त्री काम वाले पुरुष को व्यभिचारी पुरुष को निश्चपि कहते हैं और मानव मघेव निश्चपि परादा, यहां मंत्र में ये कहा स्त्री काम व्यभिचारी पुरुष जैसे अस्थान में धन का नाश करता है इस प्रकार हमको आप नष्ट मत करो, उपमा दे करके ये बात कही। स्त्री काम व्यभिचारी पुरुष जैसे मानो मघेव मानो परादा, हमको दूर मत हटाओ, हमको आप नष्ट मत करो, धनों को जैसे नष्ट करता है इस प्रकार आप हमारा नाश मत करो। ये उपमा जो है एक तरफ तो जा रहा है कि जैसे वो नष्ट करता है फिर नष्ट मत करो, मत के कारण से अर्थ अलग हो गया। जैसे वो अपने धन को नष्ट करता है, ऐसे नष्ट करो और मां जोड़ दिया, मत, मत नष्ट करो, हमको नष्ट मत करो। माने त्वम परादा, लुंग लकार का प्रयोग है, मांगी लुंग, आप हमको दूर मत हटाओ। गुरुजी यहाँ पर भी पाठ भेद है, ये विनिर्गत पसाहा है या सपह है? पसा होना चाहिए, सपह। ये चंद्रमणि जी में गलत से सपह दिया हुआ है उन्होंने, विनिर्गत सपह, सपह, सपह। और स्कंद स्वामी जी तो गुरु जी पसह कर रहे हैं, पसह शब्द होना चाहिए, पसह पुनः सपते है, पसह पसते स्पृशति कर्मणा, इसमें भी यही पुस्तक में पाठ है। गुरु जी ये विनिर्गत पसह ऐसे होना चाहिए या पसाह ऐसे होना चाहिए? पसह शब्द, पसह, पसाह, पुस्तकों में देखो सब में पाठ, ये स्कंद स्वामी जी तो भी निर्गत पसा ही दे रहे हैं गुरु जी, निर्गत सप है यहाँ पाठ, सप है, सप धातु धातु पाठ में समवाय संबंध अर्थ में है, यहाँ स्पर्शार्थक है, सप के स्पष्टीकरण के लिए शेप का निर्वचन देखिए, पसह अर्थ इन्होंने तो सपे सपे ही दिखाया है, मानव वगे निस्सपी, निस्सपी सपे, निस्पसी, निस्पसी होना चाहिए फिर ये, यदि निस्पसी, निस्सपी है, निस्पसी, निस्सपी, विनिर्गत पसा, वैसे पसा शब्द आता है, आद्यंत विपर्य तो नहीं हो गया स्वामी जी ने लिखा है गुरु जी, आद्यंत विपर्यय हो रखा है, पसह पुनः सपते है शप संवाये इत्यस्य स्पृशति इत्यर्थस्य विपरीतस्य। सप है और पसा, जब सपा होगा तो सपते है, जब पसा होगा तो पसते है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, पाठ तो अब दो पाठ हैं, अभी क्या मान लें, पाठांतर दे रख, विनिर्गत सपह में पसह से करके दिखाए स्कंद शब्द तो पसाई होता है, मूल में देख सकते हो ना आप कौन सा पाठ है, मूल में कहां पर गुरु जी, मूल में जहां ये, मूल में मतलब यहां जो ये तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में, वो तो निश्चपी शब्द मिल रहा होगा ना वहां तो गुरु जी, नहीं नहीं पसह शब्द या सपह ये मिल जाएगा यहाँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ क्या शब्द दिया है, आप इसमें ढूंढ करके बताओ मेरे को क्या दिया है, बस इतनी बात करो, शब्द देना चाहिए, पांचवा अध्याय चल रहा है ना हमारा, पांचवा चल रहा है, चौथा, हाँ निघंटू का चौथा अध्याय चल रहा है, पर ये दूसरा खंड चल रहा है, श्मशा कोरियाना वृंदी निस्सपी दिया है, और इसमें देखिए और पुस्तकों में क्या दिया है, न विष छपी दिया है तो पसह शब्द है ना, मूल शब्द है पसह, तो विनिर्गत पसा ऐसा होना चाहिए, पसा पसते, और ये बहुवचन नहीं होना चाहिए, विनिर्गत पसा नहीं होना चाहिए, पसह होना चाहिए। गुरु जी ये तो स्कंद स्वामी जी ने भी ऐसा ही लिखा है, विनिर्गत पसा बहुवचन जी, विनिर्गत पसा इत्यवगम अंतिम पंक्ति में दुर्ग जी का है, निर्गत सपह सपह सप्ते इति पाठ हो दुर्ग भाष्य। और स्कंद में स्वामी ने निर्गत पसह पसह पसते, अच्छा अच्छा दो पाठ मिल रहे हैं, निर्गत सपह और निर्गत पसह। मैं कह रहा हूँ एक वचन में द्विवचन बहुवचन में पाठ, निर्गत पसाह बहुवचन में है एक वचन में, एक वचन हो गया जो आपकी पुस्तक में जो पढ़ रहे हो आप, विनिर्गत पस है पसा बहुवचन में पसा, मूल में तो विनिर्गत सपह लिखा हुआ है लेकिन नीचे टिप्पणी में विनिर्गत सपह, ये तो दुर्ग भाष्य के अनुसार है सपह है। निस्सपी शब्द है, विनिर्गत सपह पाठ है, कई जगह विनिर्गत पसह, मैं ये कह रहा था सपह या पसह है, सपह या पसह है, कई जगह पाठ ऐसा है पसह, तो मैं इसको कह रहा था कि ये वाला जो पाठ है ये शायद अशुद्ध है, ये वाला जहाँ जहाँ पसह पाठ मिल रहा है गुरुजी वहाँ तो पसाहा ही लिखा है सभी ने, सपह में एक वचन दिया और पसाहा जब लिख रहे हैं तो पसाहा ही लिख रहे हैं, पसह नहीं लिखा है गुरुजी। या तो ये पसस शब्द है, पसस शब्द है और पसस का फिर जो है जैसे कि कोई यूं बोले कि यशस शब्द का बहुव्रीहि समास करके जैसे हम यूं कहें विश्व यशः, सर्वत्र यश है जिसका, विद्या यशः, विद्या यशो यस्य, विद्या हाँ प्रचेताः सुमनाः, ऐसे तो सद यथा धनानी, मघा का अर्थ है धनानी, विनाशयति मानस्त्वम तथा परादा, दुर्व्यसनों से हमारी रक्षा करो, मतलब उसमें मत छोड़ो, त्वम हमको मां परादा, तूर्णासम एक सौ चार पांच, इन्होंने अर्थ किया इस मंत्र का, प्रतियत्स्या नीथा अदर्शी दस्यु, आसुरी वृत्ति वाला हिंसक जन लूटपाट हिंसा के द्वारा धन बटोरकर सुंदर घर बनाता है, ओको न अच्छा सदनम जानती गात, और जाने वाली चूंकि वो बटिया नीथा, देख ली गई दस्यु के घर की, दस्योर ओकह दस्यु के घर की, प्रतिस्या नीथा ददर्शी दस्यो, ओको न अच्छा सदनम जानती गात, निवास की जिस प्रकार और गोष्ठ की, ओको न अच्छा सदनम जानती गात, जैसे गाय अपने घर को जानती हुई पहुंच जाती है, ओको न अच्छा, अच्छा का अर्थ की ओर, ओको न अच्छा सदनम जानती गात, जानती हुई जैसे गाय अपने घर में पहुंच जाती है। अधस मानो मघवन चर कृतादित मानो मघे निश्चपी पर आखिरी चरण, निश्चय से हमें हे मघवन न है हमें मघवन चरकृताद इत चरकृताद इत अत्यंत किए हुए पाप से बने घर से दूर रख। अधस्मानो मघवन हे मघवन चरकृताद इत पाप से बनाए हुए घर से दूर रख। मानो मघेव निस्सपी परादा अतः निश्चय से हमें मघवन अत्यंत किए पाप से बने घर से दूर ही रख। अत्यंत किए हुए ये क्या बोलते हैं, धनु को जिस प्रकार लंपट जन दूर कर अपने से, जैसे लंपट जन धनु को बर्बाद करता रहता है, मत हमको दूर कर अपने से। मानो मघेव निस्सपी परादा, निस्सपी लंपट व्यक्ति जैसे धनु को नष्ट करता रहता है, ऐसे मा परादा हमको दूर मत कर अपने से। जैसे वो दूर फेंकता रहता है धनु को, ऐसे तू हमको दूर मत कर। इन्होंने ये एक बात कही कि अधस्मनो मघवन चर कृतात्, पाप से बनाए हुए घर, पाप की कमाई से ऐसे घर को पाने के उपायों को भली प्रकार समझ लिया, हम ऐसे निकृष्ट मार्ग पर चलना नहीं चाहते। हे धनदाता परमेश्वर, हमें ऐसे बढ़िया बने घर को से दूर ही रख। तू हमें अपनी शरण में ले ले और अपने चरणों से कभी इस प्रकार दूर मत कर जैसे कोई व्यभिचारी लंपट जन वेश्या आदि की संगति में रहकर अपने धनों को भोग विलास के लिए बेदर्दी से त्यागता है। आसुरी वृत्ति वाला हिंसक जन लूटपाट और हिंसा के द्वारा धन बटोर कर सुंदर घर बनाता है, उसमें सब प्रकार के सुख साधन भोग विलास के अनेक साधनों को जुटाता है। साधारण जन ऐसे घर को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होता है। जिस प्रकार एक नव प्रसूता गो अपने बछड़े के वात्सल्य के कारण अपने गोष्ठ की ओर दौड़ती है। उपमा दी, ओ को न अच्छा सदनम जानती गात प्रतिस्म श्या नीथा ददर्शी दस्यो, प्रतिस्य श्या नीथा ददर्शी दस्यो। जैसे दस्यु के नीत से आकृष्ट होकर उधर देखने लगता है। ये पृष्ठभूमि में ऐसा रहेगा कि जैसे कि भ्रष्टाचार करके हम बड़े अच्छे महल बना लेते हैं, तो फिर सामान्य आदमी उससे आकृष्ट होकर के उसकी तरफ देखते लगता है कि हाँ मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। कैसे देखने लगता है, जैसे कि गाय दौड़ती हुई अपने घर चली जाती है बछड़े के पास। तो ये कहा अधस्म नो भगवन चरकृतात्, ये निश्चय से हमें हे मघवन इस पाप से बने घर से दूर ही रख, ऐसा नहीं चाहिए हमें। और जाने वाली चूंकि वह नीथा बटिया क्या होती है, देख ली गई है दस्यु के घर की। दस्यु हो अदर्शी, देख ली गई है। प्रतियत स्या, स्या जो है स्या है स्म है स्या है। और जाने वाली चूंकि वह बटिया देख ली गई है दस्यु के घर की। बटिया क्या है पता नहीं चला। स्या नीथा या त्वया कांक्षिता सा नीथा स्तुति। अच्छा, अत्र नीथा उच्यते, नीथा विदो जरितारा इति यथा सेयम श्रुति मार्ग। नीथा मनी मार्ग, नयन हेतु भूता स्या सा पदवी। स्या का अर्थ सा होता है, ये जो स्या है स्या मानी सा। क्यद शब्द का स्या रूप है। प्रतियत स्या सा नीथा, नीथा अदर्शी, नीथा का अर्थ है मार्ग। स्तुति भी अर्थ है, मार्ग भी अर्थ है। वेंकट माधव ने मार्ग किया है, एक ने स्तुति अर्थ किया है। हाँ, न्याय रक्षण में प्रापित प्रजा अर्थ भी है। कपाली शास्त्री जी ने सानीथा नयनस्य प्रापणस्य करण भूता साधन भूता पदवी तो प्रतियत सा नीथा आदर्शी दस्यु, दस्यु की जो वो पदवी है वह देख ली गई है। ओ को नच्छा सदनम जानती का, जैसे गाय अपने सदन की तरफ दौड़ती हुई चली जाती है, ऐसे दस्यु का जो ये नीथा है उसकी स्तुति है या उसकी पदवी है वो ठीक से देख ली है इसमें कितना सार है। दस्यु की जो नीथा है उसको देख लिया है। अधस्मा नो मघवन चरकृतात्, हमें वो नहीं चाहिए। और चौथी पंक्ति में कह दिया हमें जो है अपने से दूर मत करो, जैसे कि धनों को दूर करता रहता है लंपट जन। तूर्णासम उदकम भवती तूर्णम अश्नुते, तूर्णासम। हाँ जी, तो प्रार्थना कर रहे हैं हमें अपने से दूर मत करो। हाँ, और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे उसने धनों को दूर कर दिया है। हाँ, तो इसका तो ऐसी उपमा देनी चाहिए कि हमें दूर मत करो जैसे गाय अपने बछड़े को दूर नहीं करती, यानी दूर नहीं करते, वो उपमा देते यहाँ पर। तो नहीं, मैंने वही थोड़ा सा बताया था ना कि उपमा थोड़ी सी उपमा इस तरह से दे दी गई कि वो बहुत बेरहमी से वो करता है ना, अपने धन को बर्बाद करता है बड़ी बेरहमी से। लेकिन यहाँ तो कह रहा है ना कि हमें अपने से दूर मत करो, तो उस उपमा की यहाँ संगति कैसे लगेगी? इसमें कोई रहस्य होगा कुछ, किस प्रकार का होगा? हाँ, कुछ तो है। बेरहमी से बर्बाद करता है धन को वो, इस तरह से आप बेरहम होकर के और हमें दूर मत हटाओ। दूर तो मत रखो, विपरीत उधर निषेध में है, निषेध विधि है, निषेध है, विधि नहीं। उस जैसा मत करो, उस जैसा करो वो तो विधि में हो गया। हाँ हाँ, तो उस जैसा मत करो, प्राप्ति और निषेध दोनों होते हैं, पर ये निषेध मुक्त विधि है। मत करो वैसा, हमें दूर मत हटाओ। ये कुछ अंगिरस का अर्थ क्या होगा? कुछ तो स्तुति करने वाला, अंगिरस तपस्वी का जो पुत्र है वो कुछ है। तपस्वी का पुत्र अंगिरस, जो अंगारों में जो पैदा हो रहा है वो अंगिरस जी। उसका जो स्तुति करने वाला कुछ है, तो तपस्वी का पुत्र यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। देवता कौन है? इंद्र। हाँ, तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तूर्णासम उदकम भवती तूर्णम अश्नुते, तूर्णासम न गिरे रधि इत्यपि निगमो भवती। तूर्णास जल का वाचक है, तूर्णम अश्नुते शीघ्र फैल जाता है, व्याप्त कर लेता है। हे इंद्र, संबोधन इंद्र सूक्त का मंत्र है, गिरे रधि तूर्णासम, मेघ के मध्य में विद्यमान जल है ना जैसे, उसके तरह मैं तुम्हें पुकारता हूं। ठीक है, तूर्णासम न गिरे रधि, मेघ के मध्य में जैसे ये होता है जल होता है, ऐसे मैं तुम्हें पुकारता हूं। प्रतिश्रुता है वो धृषत, तूर्णासम न गिरे रधि, हे मनुष्यों तुम्हारे दुखों को सुनने के लिए और तुम्हारी रक्षा के लिए। प्रतिश्रुताए उतए, रक्षा के लिए और प्रतिश्रुत सुनने के लिए। धृषत सुसिप्रम, शत्रुओं का पराभव करने वाले और क्षिप्रकारी राजा को, या जहां ये राजा करते हैं वहां आध्यात्मिक अर्थ में हम ईश्वर भी लगा सकते हैं। जहां जहां ये राजा परक अर्थ किए हैं, मैंने ऐसे विचार किया कि जहां जहां ये राजा कर रहे हैं वहां हम यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इंद्र का अर्थ परमेश्वर भी कर सकते हैं। क्षिप्रकारी परमेश्वर को हुए मैं, हाँ ये ऐसे कर देते हैं, ये अर्थ ऐसा कर देते हैं, मैं तुम्हें देता हूँ गिरे अधि तूर्णासम न, ये राजा मेघ से प्राप्त जल की तरह शांतिप्रद और सुखदायी है, ये तो परमेश्वर हो ही जाएगा। गिरे अधि तूर्णासम न, ये जो परमेश्वर है मेघ के समान शांतिप्रद और सुखदायी है। वह प्रतिश्रुताय उतय, तुम्हारे दुखों को सुनने के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए दृशत सुसिप्रम हुए मैं देता हूं। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो परमेश्वर की तरफ से हो सकता है ना। हे मनुष्यों, तुम्हारे दुखों को सुनने के लिए प्रतिश्रुताय उतय और तुम्हारी रक्षा के लिए दृशत सुसिप्रम, शत्रुओं का पराभव करने वाले और क्षिप्रकारी, अच्छा सुसिप्रम राजा को देता हूं, ऐसा कह दिया, राजा को देता हूं क्षिप्रकारी क्षिप्रकारी दृशत सुसिप्रम हुए। हुए का ज्यादा पुकारता होता है, 8:32 हुए का अर्थ पुकारता है, देता हूं कर दिया इन्होंने। गुरुजी ये तूर्णाशम उदक सामान्य को कह रहे हैं या मेघ वाले उदक को ही कह रहे हैं? वो तो फिर प्रसंग के अनुसार जहां भी वो बैठेगा वहीं हो जाएगा। 8:32 कितना है ये? प्रतिश्रुताय मंत्र का देवता इंद्र है और मेधातिथि काणव। प्रतिश्रुताय वो दृशत सुनने के लिए स्तुतियों को, प्रतिश्रुताय स्तुतियों को सुनने के लिए वो दृशत तुम्हारे शत्रु धर्षक को, तूर्णासम ने जल को जिस प्रकार प्यासा बुलाता है, गिरे रधि मेघों से, मेघों से जैसे जल का प्यासा जल को बुलाता है, हुए सुसिप्रम उतये, हे इंद्र मैं तुमको बुलाता हूं, मैं सुंदर शिरस त्राण वाले तुझको बुलाता हूं, रक्षा के लिए बुलाता हूं। हे उपासको, हिंसक आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाले और सुरक्षा के उपायों से युक्त उस परमेश्वर को मैं तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए और तुम्हारी रक्षा अभिवृद्धि आदि करने के लिए इस प्रकार बुलाता हूं, जैसे कृषक आदि प्रजाजन अपनी प्यास को शांत करने के लिए और खेतियों को सींचने के लिए जल को मेघों से बुलाते हैं, जल के सोते को पर्वत से खोद कर लाते हैं। हे उपासको, हिंसक आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाले और सुरक्षा के उपायों से युक्त उस परमेश्वर को, यहां पर वह शब्द से तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए, प्रतिश्रुताय वह तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए, तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए धृषत शत्रु दो शत्रुओं का जो धर्षक है उसको तूर्णासम न गिरे रधि, जल को जिस तरह प्यासा बुलाता है मेघों से, जल को तूर्णासम गिरे रधि मेघ, गिरी का अर्थ है मेघ, मेघों से जैसे बुलाता है वैसे ही मैं सुंदर शिरस त्राण वाले को रक्षा के लिए बुलाता हूं। प्रतिश्रुताय को देख के अध्याहार कर रहे हैं गुरुजी स्तुतियों का, और धृषत को देख करके शत्रुओं का, धृषत को देखकर शत्रु का अध्याय किया दिया है वेंकट माधव ने, धृषंतम शत्रुन, ये द्वितीयार्थ में प्रयोग है धृषत का। और ऐसे ही प्रतिश्रुताय के लिए फिर स्तुति का अध्याहार कर रहे हैं, प्रतिश्रुताय स्तुति का अध्याय कर रहे हैं, तुम्हारी स्तुतियों को, क्या अर्थ बना? शत्रु धर्षक को तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए, श्रुताय मानी सुनने के लिए, तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए शत्रु धर्षक को तूर्णासम ने गिरे रधि, जैसे कि कोई किसान मेघ से जल को बुलाता है, ऐसे शत्रु धर्षक तुझको तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए सुसिप्रम उतय अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूं। सुसिप्रम का अर्थ गुरु जी सुंदर शिरस त्राण वाला माने ईश्वर को, ईश्वर तो उसको सुसिप्र के रूप में देख रहे हैं ना, सुसिप्र एक तो गुरु जी बहुत शीघ्रता करने वाला ये हो सकता है। शिप्र वैसे तेरा शिरस त्राण इसके पगड़ी के लिए आता है, शिप्र शब्द पगड़ी के लिए आता है, नहीं शिप्र पगड़ी के लिए आता है, सुसिप्र जो है सुंदर शिरस त्राण वाला, ये तो आलंकारिक वर्णन कर देते हैं फिर। हाँ, तो इसको ईश्वर में कैसे देख सकते हैं गुरुजी? ईश्वर में तो इसी रूप में कि वो उसका ज्ञान से उसका ढका हुआ है, उसका जो रूप है, अमूर्त को मूर्त जैसा वर्णन करते हैं ना काव्य में, तो उसको सुशिप्र जैसे कि गीता में भी वो 11वें अध्याय में ना किरीटी के रूप में उसको देखा गया भगवान को। इन्होंने तो चंद्रमणि जी ने क्षिप्रकारी राजा कर दिया, सुशिप्रकार क्षिप्रकारी, हाँ ये सुशिप्रकार थी, ये कर दिया सुंदर शिरस्त्राण वाले। स्कंद स्वामी जी ने सुशिप्रम कार्य सुहनुम सुनसम वा, सुहनुम सुहनुम सुनसम वा, सुनासिका वाला सुहनु वाला। क्या हनु और नासिक का अर्थ चौहत्तर, छह चौहत्तर, कौन से पाद में, ये पाद में भी तो अलग अलग है ना, चौथे पाद का पहला ही खंड संख्या से पहुंच जाएंगे। सुशिप्र भी आता है ना 417 पृष्ठ पर है ऐसे जी, इस पुस्तक में चंद्रमणि जी 417। छुंपम अहिछत्रकम भवति यच्छुभ्यते, छुंपम जो है वो अहिछत्रक होता है, वो खुम्ब होता है ना जो सांप की अडानी, अनायास टूट जाती है। कदा मर्तम मराद संपदा छुम्पम स्फुरत कदा न सुस्रवद गिरा इंद्रो अंग, ये मंत्र तो अच्छा मिलेगा जरूर है? पहले वाला, पहले वाला तो प्रतिश्रुताय वो दृशत, दृशत मानी शत्रुओं का दर्शन करने वाले, प्रतिश्रुताय तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए, तुम्हारे स्तुतियों को सुनने के लिए और शत्रुओं का दर्शन करने के लिए। तूर्णासम ने गिरे रधी उपमा दी है कि जैसे जैसे बादलों से जैसे जल की कामना करते हैं ना, बुलाते हैं कि आ जाओ बादल आ जाओ, ऐसे करते रहते हैं किसान जब सूखने लगती है ना, फसल सूखने लगती है। तूर्णासम ने गिरे रधी जैसे वो जल की याचना करते हैं, हुए सुशिप्र मूत है अपनी रक्षा के लिए, हे सुशिप्र मैं तुम्हें बुलाता हूं। प्रतिश्रुताय तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए और शत्रुओं को धर्षित करने वाले को, शत्रुओं को धर्षित करने वाले को तुम्हारी स्तुतियों को सुनने के लिए है? हाँ तो इसके अनुसार तो यूं होगा, इसको देख रहे हैं तो हे मनुष्य तुम्हारे दुखों को सुनने के लिए और तुम्हारी रक्षा के लिए, धृषत सुशिप्रम शत्रुओं को पराभूत करने वाला और शीघ्रकारी जो राजा है उसको मैं तुम्हें देता हूं। हुवे का अर्थ हो गया हुदाना दन्यो, देता हूं मैं तुम्हें देता हूं। गिरे अधि तूर्णासम ने, ये राजा मेघ से प्राप्त जल की तरह शांतिप्रद और सुखदायी हो। राजा के स्थान पर ईश्वर ले सकते हो और तो क्या लोगे हैं? नहीं तो उस समय अर्थ अलग हो जाएगा ना, राजा तो दे, ये तो ईश्वर दे रहा है कि मैं तुम्हें देता हूं, पर हुए जब हम ईश्वर अर्थ लेंगे तो ये अर्थ होगा कि मैं पुकारता हूं अपनी रक्षा के लिए उस सुशिप्र को, उस दृषत को, शत्रुओं का जो धर्षक है उसको मैं पुकारता हूं, किसके लिए पुकारता हूँ? रक्षा के लिए। और कितना उत्तेजित होकर पुकारता हूँ, मतलब कितना उत्तेजित शब्द नहीं करना चाहिए, कितना लालायित होकर के पुकारता हूँ, जैसे एक्साइटेड होकर। जी जी, तो इसमें ऐसा है कि तूर्णासम न गिरे रदी, बादल से जैसे जल की इच्छा करते हैं किसान लोग, वैसे शत्रु धर्षक को मैं बुलाता हूँ। ये उपमा जैसे बादल को जैसे चाहते हैं किसान लोग मेघ से, वैसे शत्रु धर्षक को अपनी रक्षा के लिए प्रतिश्रुताए तुम्हारी स्तुति सुनाने के लिए। ये कैसे जुड़ेगा? तुम्हारी स्तुति सुनाने के लिए बुलाता हूँ प्रतिश्रुताए। तुम्हारे दुखों को सुनने के लिए प्रतिश्रुत। आप ही कह रहे ना कि इसमें क्या वो जोड़ा है, स्तुति सुनने के लिए अध्यार, स्तुतियों को। हाँ, उसके अनुसार अर्थ करना एक बार। प्रतिश्रुता वो धृषत, धृषत तो हो गया शत्रुओं का जो धर्षक है, और स्तुतियों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए, स्तुतियों को सुनने के लिए बुलाता हूं, स्तुतियों को सुनने के लिए। मेघ से जल की तरह मैं तुम्हें पुकारता हूं आत्मरक्षा के लिए। जैसे वर्षार्थी लोग बादल से जल की याचना करते हैं, इसी तरह आत्मरक्षा के लिए मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। ऐसे भाव तो इतना ही है। वो तो पहले बता दिया ना, उदाना धनयो। वो तो इन्होंने अर्थ ये किया ना कि मैं तुम्हें राजा को देता हूँ, तेजस्वी पुरुष को तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे दुखों को सुनने के लिए देता हूँ, तुम्हारे भीतर कोई एक एक तेजस्वी पुरुष को पैदा करके तुम्हें दे रहा हूँ, मनुष्य उससे लाभ उठाओ। हैं? उनके अनुसार चल लो, अनुगमन कर लो। जी, हम कैसे करें? स्वामी जी, नूरगढ़ वाले स्वामी जी को कोई कहता है ना, भाई मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हम कैसे करें? बोले भाई पीछे पीछे आ जाओ, पैते पैते आ जाओ। हैं? पैरों के ऊपर पैर रखते हुए नहीं, वो शिक्षाओं को पद चिन्ह कह रहे ना, वो जो बोल रहे थे। जो सुकृतियों के चिन्ह छोड़ दिए हैं उन पर, सुकृतियों के जो चिन्ह छोड़ दिए हैं उन पर चलकर आ जाऊं। सुकृतियों के तो प्रतिश्रुताय को कैसे जोड़े? प्रतिश्रुताय वो दृश्य तूर्णासम न गिरे रदि हुए सुशिप प्रमुतय। भाव तो पकड़ में आ गया कि मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम्हें बुला रहा हूँ, जैसे किसान लोग जल के लिए पुकारते हैं। प्रतिश्रुताय वह, इतना हिस्सा जो है ना थोड़ा नहीं जुड़ रहा है। अच्छा, ऐसे लिखा है किन्होंने? तो सुनने वाले वह प्रतिश्रुतम, तुम्हारा जो सुनने वाला तो वह का अर्थ कैसे लगेगा? से ये जो इन्हीं का स्कंद स्वामी का बोलिए एक बार। स्कंद स्वामी जी प्रति को कर्म प्रवचनीय मानते हैं श्रुत के योग में। नहीं, श्रुत के योग में नहीं गुरु जी, प्रति ये कर्म प्रवचनीय है और क्रिया शब्द का अध्याहार कर लीजिए ऐसे कह रहे हैं। और श्रुताय ये व्यत्य से चतुर्थी द्वितीया के अर्थ में है। वह ये बहुवचन एक वचन के स्थान में है। तुम? जी, तेना अयम अर्थ है, उससे ये अर्थ बन जाएगा। आत्मीयम यागम प्रति श्रुतम विख्यातम वा त्वाम इंद्र। अच्छा, त्वाम अर्थ में है ये। वह का अर्थ त्वाम कर दिया तब तो फिर लग जाएगा। प्रतिश्रुत का अर्थ प्रसिद्ध भी होता है, तो ये अर्थ हो जाएगा कि शत्रुओं का जो धर्षक तुम हो उस प्रसिद्ध तुझको मैं अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूँ। हाँ, प्रतिश्रुतम वह माने त्वाम, उतये हुए पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। दृशत शत्रु धर्षक जो तू है, ऐसे उस शत्रु धर्षक को तुझको प्रतिश्रुत जो कि प्रसिद्ध है उसको बुलाता हूं। द्वितीय विभक्ति द्वितीयार्थ देगा ये। अब नपुंसक लिंग कहो या यूं कहो कि वो क्रिया विशेषण है, तब तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, शत्रुओं को धर्षण करते हुए तुझको है? बाकी हम यूं भी कह सकते हैं धर्षितारम करने वाले को कह सकते हैं, शत्रुओं के धर्षण करने वाले को बुलाते हैं। हाँ वो तो ठीक है गुरु जी। हाँ जी, ये चंद्रमणि जी ने दिया शत्रुओं का पराभव करने वाले और क्षिप्रकारी राजा को मैं देता हूँ। राजा अब जागे हो? राजा को मैं देता हूँ। इतनी चर्चा हो ली अब तक कहाँ थे आप? वो तो सिद्धार्थ है कि परमेश्वर की तरफ से बात कही जा रही है कि ऐसे राजा को मैं तुम्हें देता हूँ। राजा तो आप ही हो जाओ सही हमारे बीच में। कोई एक तेजस्वी पुरुष राजा ही होता है जो दूसरों का नेतृत्व करता है, दूसरों में अलग दिखाई देता है। छुम्पम छुम्पम अहि छत्रकम बहुति, देखिए आगे एक छुम्पम ही तो है। 1.88 है, छुम्पम ही तो है।1.88 ये मंत्र है। कदा मर्तम अराधसम, न जाने कब मनुष्य को अराधसम अपूजक मनुष्य को पदाक्षुम्पम इव स्फुरत, पांव से खुम्ब की तरह कुचल डालेगा, न जाने कब हमारी सुन लेगा स्तुतियों को इंद्र। कदा न सुश्रुवत गिरा इंद्र अंग, अरे ये इंद्र हमारी स्तुतियों को न जाने कब सुन लेगा। कदा न सुश्रुवत, न मानी हमारी, सुश्रुवत सुन लेगा। कदा मर्तम अराध संपदा क्षुम्पम विस्फुरत, अरे मनुष्य जो मनुष्य परमेश्वर के सत्य नियमों का पालन नहीं करते, उसकी आराधना नहीं करते, न जाने वो प्रभु उसको किस प्रकार इस तरह नष्ट कर डालेगा जैसे कोई मनुष्य अपने पांव की ठोकर से खुम्ब को नष्ट कर डालता है। न जाने वो किस समय हम उपासकों की स्तुतियों और प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी कामनाओं को पूर्ण कर देगा। करते रहो बस, चुग्गा डालते रहो, कभी कोई हंस भी आ जाएगा चुगने के लिए। ऐसे एक वाक्य है कि चुग्गा डालते रहो कभी कोई, जैसे विद्यार्थियों के लिए आचार्य जैसे कहते हैं भाई पढ़ाते रहो कोई ना कोई आ जाएगा, ऐसे ही दान देते रहो कोई ना कोई अच्छा भी आ जाएगा लेने वाला, जिस जो ले करके तुम्हें धन्य कर देगा। जी ये तो यूं बता रहे हैं कि वो राजनीति में लगा रहा। अवसर मिल गया, वो मंत्र की दृष्टि से गया। हाँ, न जाने कब कब भाग्य जग जाए। जी कदा मर्तम अराधसम, अच्छा उदाहरण दिया है, उपमाएं खूब है ना वेद में, उपमाओं के द्वारा समझाया गया है। और उपमाएं जो है वो अच्छा जी न्याय की शैली पे तो चलती नहीं है। उपमा के भी तो वो उपमान प्रमाण तो नहीं वो तो बल्कि और अच्छी तरह बताता है कि उपमान कितनी ही लेनी चाहिए, नहीं तो उपमान पूरी पूरी लेने लग जाती है। अच्छा, वो उपमा प्रमाण और उपमा एक ही उपमान प्रमाण है, उपमान थोड़ा अंतर तो है पर दृष्टांत कह दीजिए। हाँ, दृष्टांत है ये, कौन सा हम अंश लें कितना लें। जी जी जी जी पदाक्षुम्पम इव स्फुरत, पैर से जैसे वो टूट जाता है ना, कदा मर्तम अराध सा, अरे कब जो है तुम्हारे को उड़ा देगा, देख लो, ध्यान रहो, सावधान रहो। सांप की छतरी वैसे लोक में बोलते हैं, यही छत्रम यहाँ भी लिखा हुआ है। हाँ जी, उसका सांप से कोई संबंध होता है? सांप के तरह होता है, सांप की छतरी बोलते हैं, ऐसा जैसे कि सांप उसके नीचे आके बैठता हो और वो छाया लेता हो। लगता तो नहीं, पर सांप पता नहीं क्यों, इन्होंने भी अर्थ ऐसा किया। देखिए ध्यान से, अपने निरुक्ताचार्य जी ने कदा मर्तम अनाराधयंतम पादेन क्षुम्पम इवस अवस्फुरिष्यति, किस मन उस अनाराधयंतम मर्तम, वो जो आराधना नहीं करता, अपने मनमोजी ढंग से चलता है ना, पादेन क्षुम्पम, अनाराधना करने वाले को मैं मनमोजी ढंग से चलता हुआ ऐसे कह रहा हूँ, कदा मर्तम अनाराधयंतम पादेन क्षुम्पम इवस्फुरिष्यति, कब जो है तुम्हें मसल देगा, कदा न श्रोष्यति च गिरो, और हमारी प्रार्थनाओं को कब वो सुन लेगा इंद्र, वो इंद्र हे प्यारे। अंग का अर्थ क्षिप्र अर्थ किया इन्होंने, शीघ्र ही हमारी प्रार्थनाओं को, अरे वो शीघ्र ही हमारी प्रार्थनाओं को न जाने कब सुन लेगा, शीघ्र, अरे होता है वैसे, इन्होंने भी तो किया है न्यास यास्क ने, अंचितम एवं अंकितम भवति, अंग जो है वो अंचित जैसे कोई चिन्ह बन जाता है ना इस तरह से, वो अंचितम इव अंच को अंक रूप होता हुआ अंग हो गया, अंच अंक अंग, जैसे कि कोई चिन्ह हम पैर का बालू के ऊपर चलते हैं तो जैसे चिन्ह पड़ जाता है ना, उसी को अंक अंग बन गया। प्यारे अर्थ में भी आता है ये गुरु जी, अंगे इति निपातः क्षिप्रार्थः। जी आगे बढ़ता हूँ मैं, निचुम्पण सोमो निचांत प्रेणो निचमनेन प्रीणाति, निचुम्पण जो है सोम औषधि को कहते हैं, सोम के भक्षण से मनुष्य जो है वो प्रसन्नचित हो जाता है, निचांत प्रीणो भवति, निचांत का अर्थ है चम धातु का दीर्घ हो गया है निचांत, नी चम चमु अदने धातु है, चम ता प्रत्यय और ये उदित होने से निष्ठा में नट हो जाएगी ऐसे विभाषा और इसको अनुनासकस्कृत जलोग किंगति दीर्घ हो जाएगा और मैं को मनुस्वरा अनुस्वर से ही पर सवर्णा निचांत बन गया। नी उपसर्ग है, चम धातु है, निचांत प्रीणो भवती। निचांत प्रीण, निचांत प्रीण इति प्राप्ति वचनम्, निचांत भक्षितः प्रीणाति इति निचांत प्रीण। खाया हुआ जो है ना पुष्ट करता है, निचांत प्रीणा प्रीणाति। और निचांत को खोला है गुरु जी, निचमनेन प्रीणाति इति। निचमन के द्वारा, पान के द्वारा, निचमन के द्वारा प्रीणाति, वो प्रसन्न करता है, संतुष्टि देता है। पत्नी वंता सुता इमे उषंतो यंति वीतय अपाम जगमिर निचुंपुणः। कहते हैं ये रस वाले जो सोम है, पत्नी वंता सुता, सुता मानी सोम, पत्नी वंता है रस वाले। पत्नी शब्द यहाँ पर पत्नी अर्थ वाला नहीं है, पत्नी वंता सुता इमे ये रस वाले सोम उषंता वीतय यंति, मानो स्वयं चाहते हुए पान के लिए जा रहे हैं। ये रस वाले जो सोम हैं, उषंता वीतये, उषंता वीतये यंति, मानो स्वयं चाहते हुए पान के लिए जा रहे हैं। निचुंपुण अपाम जगमी, ये भक्षण किस, भक्षण किए जाने पर चित्त का प्रसन्न करने वाला सोम, निचुंपुण अपाम जगमी, जल में मिलाया जाता है। निचुंपुण अपाम जगमी, जल निश्चित, जल मिश्रित सोम का पान करते हैं। निचुंपुण अपाम जगमी, निचुंपुण जो है जलों के पास जाने वाला होता है। ये निचुंपुण के कई अर्थ दे रहे हैं, कई अर्थ दे रहे हैं, उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो पत्नीवंता सुताय में सोमा कामय माना यंती वीतय पानाय, वीतय का अर्थ है पानाय, और उषंतय का अर्थ है कामय माना, और सुता का अर्थ है सोमा। अद भी सोमा, पत्नी वंते का अर्थ अद भी किया है। हाँ, पत्नी का अर्थ, स्कंद स्वामी जी ने लिखा गुरु जी, पत्नी पालयित्री आप, हाँ, और तदवंत रक्षा करने वाले जल, जैसे दास पत्नी अधिगोपा अतिष्ठन महामंत्र में भी पत्नी का अर्थ दास के पालन करने वाले जल, ऐसा किया। पीछे जो मंत्र आया दास पत्नी अधिगोपा अतिष्ठन निरुद्धा पणिनेव गाव, पत्नीवंता सुता, पत्नीवंता अद्भी सोमा, जलों से मिश्रित जो सोम है चाहते हुए, मानो मानो करण उत्प्रेक्षा के रूप में देखेंगे, मानो पान के लिए जा रहे हैं। अपाम जगमी निचुंपुणा, निचुंपुण जो सोम है वो अपाम जगमी, जलों अपाम गंता, जलों से मिलने वाला है, जलों को प्राप्त करने वाला है। जगमी मानी गंता। समुद्रोपि निचुंपुण उच्यते निचमनेन पूर्यते, समुद्र को भी निचुंपण कहते हैं, जैसे सोम को निचुंपण, ये भी निचमन मानी जल से पूर्ण होता है। निचमन का अर्थ यहाँ जल लेंगे, जल से पूर्ण होता है, इसलिए इसको निचुंपुण कहते हैं। और आगे देखिए, अवभृतो भी निचुंपुण उच्यते नीचे रश्मिन कुणंती, समुद्र भी निचुंपुण होता है। क्यों होता है समुद्र निचुंपुण? नहीं, समुद्र तो निचमनेन पूर्यते, अवभृतो भी निचुंपुण उच्यते नीचे रश्मिन कुणंती नीचे दधती इति वा। यज्ञ के बाद जो एक स्नान होता है अवभृत स्नान, वो भी निचुंपुण होता है। नीचे रश्मिन कुणंती, अच्छा, अवभृत ही शब्द कर्म कुर्वन्ति, धीरे धीरे शब्द बोल के कर्म किया जाता है। प्रत्येक शुभ कर्म में मनुष्य कम बोलते हैं, शुभ कर्म चुपचाप किए जाते हैं, उनमें कोलाहल नहीं होता। यज्ञ आदि शुभ कर्म को निचुंपुण, वैसे वहाँ अवभृत तो एक प्रकार का स्नान होता है ना जी, तो उसको भी निचुंपुण कहते हैं। नीचे रश्मिन कुणंती, मंद ध्वनि बोलते हैं इसमें, नीचे दधती या नीचे धारण करते हैं, नीचे दधती, दधती नीचे वा रक्तानी अधोमुखानी पात्राणी दधती अपसु सृजंती, अपसु सृजंती, अच्छा, ऋत्विज यज्ञ पात्रों को छोड़ देते हैं पानी में यज्ञ करने के बाद, नदी में बहा देते हैं, कितनी मेहनत से बनाते हैं, जा करके नदी में छोड़ देते हैं। जी उसमें जो कहा काम पूरा हो गया तो काम नीचे बीच में अपाम गंता नीचम पुनः आया था, यहाँ पे गंता का अर्थ प्राप्ति करता ले रहे हैं, जलों को पाने वाला। अवभृता नीचम पुणा इत्यपि निगम भवती, नीचम पुणा नीचुम कुणा इति च, ये जो है नीचुम पुणा नीचुम कुणा है, यजुर्वेद का एक मंत्र दिया अवभृत नीचम पुणा, चुपचाप शांतिपूर्वक किए जाने वाले यज्ञ नीचेरु रसी नीचुम पुणा, तू पुण्य का संचय करने वाला निचेरु है, निचुम्पुणा चुपचाप शांति से यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाला मैं निचुम्पुणो अहम देवई देव कृतम एना अवयासीसम, मन और वाणी आदि इंद्रियों से मानसिक और वाचिक पाप से दूर रहूं, देवई इंद्रियों के द्वारा देव कृतम मानसिक वाचिक जो किया गया पाप है उसको मैं अवयासीसम दूर करूं, मरते ही मर्त्य कृतम शरीरों से किए जाने वाले कायिक पाप को मैं नष्ट दूर करूं, देव पुरु रावणा ऋषभ पाई हे पूज्य प्रभो, हे देव पुरु रावणा अनेक विध दुख देने वाले आप पाप से, पुरु रावणा ऋषभ अनेक प्रकार के दुख देने वाला जो पाप है ऋषभ है पाही उससे मेरी रक्षा करो। तो वेदानुकूल कर्म करने की आज्ञा दी गई, अवभृथ का अर्थ ये किया है इसका यज्ञ। अवभृथा निचुम्पुणा इत्यपि निगम होती, निचुम्पुणा निचुंकुणा, निचुंकुणा क्या हुआ, निचुंकुणा इति च, निचुम्पुणा निचुंकुणा इति च, अकरण कर्म कर्म कृता सहवाचा मयो भुआ, ये भी एक मंत्र है यजुर्वेद में ही, देवेभ्य कर्म कृत्वा स्तम प्रेत सचा भुआ, कर्मशील विद्वान मंगलमयी वेद वाणी के स्वाध्याय के साथ साथ तदनुकूल जो कर्म करते हैं, अकरण कर्म कर्म कृत सहवाचा मयो भुआ, इसका अर्थ है सुख देने वाली वाणी के साथ कर्म करने वाले कर्म करते हैं, जो सब भले लोग हैं, समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वेद वाणी के साथ मयो भुआ वाचा सह, अर्थ समझ आया, सुख देने वाली, मयोभू का अर्थ है सुख देने वाली वाणी के साथ कर्म करते हैं, अकरण कर्म कर्म कृता वाणी के साथ कर्म करते हैं, देवेभ्य कर्म कृत्वा स्तम प्रेत सचा भुआ, और देवों के हे मनुष्यों सहायता एक दूसरे के सहायक होते हुए दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए शुभ कर्मों को करके अपने अस्तंगत हो संसार से प्रयाण करो, देवेभ्य कर्म कृत्वा अस्तंगत, देवों के लिए कर्म करके अस्त हो। ये किसी का ओ श्री गुरुभ्यो नमः, ये किसका एक योग दर्शन है, किनका अच्छा छोड़ गया क्या कर रहे थे, इसको थोड़ा बस बस बस बस ये रख लें।